105.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler başladı. Radyolarının başındakilere iyi akşamlar diliyoruz. Hafta içi her akşam olduğu gibi bu akşam da 18 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız mikrofon başında. Ben Ege Kayacan, arkadaşlarım Fahir Öğünç, Oktay Demirci adına, teknik yönetmenimiz Hasan Tellioğlu ve yayın sorumlumuz Figen Amdaş adına hepinize iyi akşamlar diliyorum. Beraber ve solo sohbetlere hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Programımızın sonuna geldik. Aynı anda söylediğimiz için. Evet. Çünkü hiç aynı anda söylemiyorduk. Bence zirvede bir şeyi zirvede bitirmek lazım. Çünkü ya. Akış çok iyiydi. Tam bir noktaya geldi. Mükemmel bir açılış ve tak diye bir hani hoş aynı bulduk. Zamanda tak diye o mükemmel açılış aynı anda mükemmel bir kapanış oldu bize. Sevgili dinleyiciler artık yarın yine aynı saatlerde tekrar birlikte oluncaya dek. Bence artık bir arada yapılabilecek her şeyi yaptık. Evet, artık o zaman herkes bağımsız bireysel çalışmalara mı yönlensin? Onu mu demeye getiriyorsun? Yani o noktaya mı geldi bilmiyorum ki artık. O noktaya mı geldi? Onu ilerleyen dakikalar gösterecek diyorum ben. Bugün tarih 10 Ağustos 2010 Salı. Yani Ağustos'un yazın kaçını tamamladık Oktay? Böyle hesaplamam var ya senin. Yarısını bitirdik, 5'te 3'ü gitti, gerisi kaldı falan. O her zaman yapmıyorum o hesabı ya. Canım istediği zaman yapıyorum. Yani o yüzden bu soruna şimdi şap diye cevap veremeyeceğim. 9'da 7'si yaklaşık bitti diyorum ben. İşte benim, yazın 9'da 7'si bitti. Benim bildiğim Oktay'ın buna gene bir hazır cevabı vardır ama... Şöyle evet. Söyleyeyim, kaba bir hesapla Ağustos ayının ilk 10 gününü geride bıraktık. Daha kolay. Ya, daha kolay bir ifade. Hiçbiriniz fark etmedi herhalde ama ne kadar keyifli bir sohbet yaptık. Birbirimize ufak ufak takılmalar. Güzel böyle bilgilendirme senden geldi Ağustos'un kaçı falan filan diye. Fahir bir pasajdı ben tak bir espriler falan gülmeler. Sen yani seninle ilgili bir şaka yapılmasına rağmen olgunlukla karşıladın. Tabii ki niye karşılamayayım? Ne kadar? Zaten dinleyici olarak bakıyorum bazen programı dışarıdan. Yani bir radyo programından başka ne bekleyebilirim? Yani düşünebiliyor musun Oktay? Bir radyo programından başka ne bekleyebilirsin? Allah aşkına evet. Söyle bana. Doğru yani. Oktay bunun da yani. Bir cevabı yok galiba. Yine bu sorunun bu sorduğun sorunun da bir cevabı yok galiba. İyi bakalım o zaman ben hemen doğru. Biraz iletişim numarası vereyim de. Ha, biraz ver ama biraz ver. Biraz vereyim sevgili dinleyiciler. Bizde biraz iletişimler var da. Telefon numaramız 444-2406. Beraber ve solo sohbetler@gmail.com elektronik ileti adresleriniz. Veyahut da bizi Twitter'dan beraber ve solo adıyla bulabilirsiniz. Ya da isterseniz gönlünüze göre Kent yazıp boşluk bıraktıktan sonra 56-0'a mesaj yollama şansına da sahipsiniz. Programımıza katılmak isteyenler bu yollardan bir veya birden fazlasını tercih etme hakkına sahiptirler diyoruz. Ve şehrin nabzını tutmaya başlıyoruz diyorum. Ve ilk olarak konuyu açmak istiyorum. En son evet Ege hemen duyurumuzu yapalım. En son duyurumuzu yapsın. Bunu zaten daha önce de müjdesini vermiştik, çıtlatmıştık. Ama artık daha net bir şekilde söyleyebiliriz. Biliyorsunuz bugün Arife'deyiz. Yarından itibaren Ramazan ayı girmiş olacağız ve biz de TRT Ankara Kent Radyosu olarak Ramazan boyunca her akşam 18 ile 24 saatleri arasında Ankara Kent Radyosu olarak yayınımızı stüdyo dışından yapacağız. Kentimizin tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi'nin canlı yayınlarımız için radyomuzu tahsis ettiği konaktan sesleneceğiz dinleyicilerimize. Hamamönü Sanatçılar Sokağı'ndaki bu konakta her akşam sizlerle buluşmak istiyor. Hepinizi bekliyoruz. Burada her zamanki radyocu daveti gibi de almasın dinleyicilerimiz. Sizlerle buluşmak istiyor, hepinizi bekliyoruz derken aslında oradaki konağımıza bekliyoruz. Üstelik çağırdığımız yerde konak yani öyle laletten bir yerden çağırmıyoruz. Apartman dairesi de değil yani. Yani hususi ev falan ben de mesela o havalı gibi gelir ama yani konak sonuçta en nihayetinde bir konağa davet ediyoruz. Buyurun beraber olsun diyerek herkesi konağımıza bekliyoruz. Programın adı acaba Ramazan boyunca değişebilir mi? Şen konağın bülbülleri gibi mesela şu anda. En fazla galiba, Şenkobül mü? Şenkobül. Galiba bir kelimeyi sabit tutmak zorundayız. Yani evet. Benim bildiğim kadarıyla tam da emin değilim bu kuraldan ama yani beraber ve solo sohbetler ya bizim programımızda. Beraber ve konak sohbetleri. Bir, ha mesela o tip bir şey. Yani V'yi de tutabilirsin ama beraberi de kullanmayabilirsin. Şöyle olabilir mi? Beraber ve solo bülbüller. Olur. O en takdir gören isimlerden biri olur. Çünkü 3 kelime kaba bir hesapla aynı. Konak ne kadar havalı bir şey. Hemen Murat Bey'den soru gelmiş ki bak konak insanı yönlendiriyor bazı şeylere. Konakta iftar saati pastırma olacak mı diyor. Her taraf pastırma. Konaktan yayın yapıyoruz deyince pastırma gelir akla. Mesela parkta, Kuğulu Park'ta stüdyomuzu kuracağız. Oradan size sesleneceğiz dese, zeytin var mıdır? Ha. Efendim peynir var mı? Suyumuz olur mu falan diye sorar. Ama konak olunca pastırma gündeme geliyor. Konak Ziyagil Konağı'nda hiç ben pastırma görmedim. Bir sezon Aşk-ı Memnu izledik. Kokuyor yani, diye canım, onlar hep şey yapıyorlar. Bir ter gelmiyor. Hiç... Koşuyorlardı ya şeyde. Arkası koruydu. Koruda koşuyorlar. Koşup bir geliyor. Behlül Leş gibi pastırma kokuyor. Bir de o da şey de seviyordu. Çemenini memeniydi diyor. Çemensiz bir kadar... iki kere Adnan Bey pastırma almış. Beğenmemişler. Ondan sonra çemenini ekmeğe çemen sürüp, ben onu salça sürüyor zannediyordum, çemen sürüp yiyormuş. Bu kadar yemekte gördük onları. Hı. Hiç böyle bir sofrada şey görmedik. Hiç pazar pastırma, kahvaltısında. Ne bileyim, mutfak sahnesi oldu o kadar. Evet. İşte dedikodular yapıldı, şeyler, işte ailenin ilişkileri konuşuldu o mutfakta. O çalışan tabii ki ayıplayanlar da vardı ama hiçbir kere pastırma keserken görmedim ben bir onu. Kere paçanga böreği yapmışlardı o kadar. Evet. Onda da Bihter Hanım içindekileri ayıklamıştı. Bir de şeyin. Onun... Bihter Hanım mı? Ha, Bihter Hanım. Fahir, ben aranızın daha iyi olduğunu zannediyordum. Yani sevgili Bihter. Sen ona Bihter, o da sana Fahir der diye biliyordum. Hı-hı. Ama Bihter Hanım değil mi? Der, ben ona Ötem derim. Nebahat Hanım desem mesela belki. Nebahat Hanım da yine aynı şekilde yemiyor. Bence esas pastırmacı Nebahat Hanım'dır orada. Firdevs Hanım. Ağzının yani, tadını evet. Bilir o. Yani Firdevs Hanım yerine ben çevirdim. Hatta esas son bölümde o şeyden sonra böyle bir şey oldu ya. Ağzında bir şey oldu. Ki doktorlar öyle olmaz diye de Twitter'da o gece ben takip ediyordum. Teşhis koydular. Böyle bir hastalık yok dediler ama evet. En çok üzüldüğüm şey altta dille pastırma yiyemiyorum demesiymiş. Onu işte üzülmesin diye doktorlar açıklama yaptı şey diye. Rol icabı oldu. Kimse üzülmesin diye. Hmm. Doktorlar öyle bir şey de söylediler yani. Bu Ramazan dolayısıyla bütün televizyon kanallarında diyetisyenler çıkıyor ya. Herkes sanki pastırmaya savaş açmış bir şekilde. Hiç sucuk, salam, pastırma, bunlardan uzak durun. Ya ben bunlardan şimdi yemedikten sonra ne zaman yiyeceğim? Bir de ne zaman, yani iftarda da yemeyin diyorlar, sahurda da yemeyin diyorlar. Ne ara yiyeceğimi bana söyler misiniz? Teşekkür ederim. Ben sadece bunun cevabını almak istiyorum. Hiçbir diyetin içinde mesela kibrit kutusu kadar pastırma diyenine rastladınız mı? Ya da efendime söyleyeyim, başka bir şekilde şöyle ince ince dinimlenmiş kağıtlı pastırma falan filan diye bir açıklama falan gelmiyor kimseden. Toplum olarak pastırmaya savaş açmamız son derece can sıkıcı diyorum ben. Konakta sizin söyleyeceğiniz bir şey var mı? Şimdi konakta yayın yapacağız ya yarın akşamdan itibaren. Bence bir o konağa bir hava getirelim. Yani öyle bir şey olması lazım o konakta. Nasıl? Zaten yarın hani biz açıyoruz galiba. Biz açıyoruz. Aa evet, doğru, konağın açılışını biz yapacağız. 18'den itibaren, çünkü 24'e kadar değil mi yayın? Ve de şimdi şöyle bir bakıyorum da 18 ile 24 saatleri arasında yayınımız orada ya. Evet. Hani radyomuzda bir sabahtan akşama kadar bize kadar devam eden bir kuşak var. Evet. Her gün aynı arkadaşlarımızı dinleyebiliyor dinleyicilerimiz. İşte sabahtan Altular'la başlıyor. Sonra işte Burakcan, Nihal, Selim, Banu, Fulya. Arada gene bir Fulya var. Değişen bir dilim var. Ondan sonra biz de işte hani böyle radyoda daha yoğun bir şekilde yer alan seslerden bir tek biz varız. O yüzden konağa her gün gideceğiz falan. İlk günden şey yapalım. Şimdi o konakta devamlı yaşayan insanlar şey derler. İlk defa konağa geliyorlar herhalde falan diye. Biz de yani konaklı olduğumuzu bir belli edelim. Konak ayakkabısı o zaman. Kıyafetimiz de belli edeceğiz. Bence kıyafetimiz de bir şeyimiz de belli etmemiz lazım. Yani ben biliyorsunuz aranızda herhalde Behlül'e en çok benzeyen benim. Acaba hani öyle bir şey yani mi olsa? Behlül'e benzeyen sensin. Öbürüne benzeyen benim. Oktay, öbürü dediğim. Ama şimdi Behlül'e benziyorum. Behlül'e çok benziyorum ama bir taraftan da tabii burada aylarca konuştuğumuz acı bir gerçek var. Ruhen de Beşir'im. Tabii. Öyle bir rol de alımı yapalım. Oktay yani Aşk-ı Memnu'dan seçmek zorunda mıyız? Başka konakta dizisi varsa Asmalı Konak falan gibi bir şey mi? Tabii bir sürü var canım. Asmalı Konak en tazesinden seçelim canım. Onlar eski şey, onlar İç Anadolu Konakları. Konaktan yayın yapıyoruz ona göre. Mesela efendim, konakta. İç Anadolu Konakları ne demek? Ya işte Nevşehir'den falan yapılıyordu ya o. Hayır canım, niye? Bir İstanbul Masalı var, bilmem ne var. Onların hepsi konak işte. Konak sayılır, doğru. Hmm. Yalıydı sonuçta. Yalı konak. Aliye var ama Aliye konak değil mesela. Daha dubleks tipi, ters dubleks. Bımbır Gece var. Bımbır Gece de ters dubleks. Bu arada Bımbır Geceler falan. Aa yo, Bımbır Gece de şey, annesinin oturduğu yer konak. Konaktı. Bımbır Gece Yunan televizyonlarında fırtınalar estiriyormuş. Dün onunla ilgili haber vardı. Ve her şeyden öte çok gerçekçi buluyorlarmış. Aşk-ı Memnu ile Gümüş de yayınlanmaya başlayacak. Aşk-ı Memnu dönemde. Evet. Gümüş yayınlanmamış mıydı? Gümüş Arap televizyonlarında yayınlandı. Arap televizyonlarında daha... tabii, hatta şey gibi bir sıkıntı var. Arap kadınları genel olarak Türk erkeklerinin tamamını Kıvanç Tatlıtuğ'a benzettiğini düşüncesine sahipmişler. Ya beni görenler öyle diyor. Siz Türk müsünüz diyor çünkü. Nereden baksan Kıvanç yani. Tatlıtuğ'a benzediğim için. Evet. Güzel, o zaman kılık kıyafet şöyle yapılacak. Konak ayakkabısı. Dışarı ayakkabısıyla konağa girilmez herhalde. Ama konakta da ayakkabıyla dolaşmak lazım. Asalettendir. Ondan sonracığıma. Çünkü ev tipi bir şeyden daha böyle bir farklı bir ortam olsun. Tabii. Konak doğru. Ayakkabıları. Ayakkabı lazım bir tane. Tamam. Ben bir çift ayakkabı getireyim yanında. Oraya bir yer yapalım. Kendimize bir köşe yapalım. Ben evden bir hurç getireyim. Kıyafetlerimizi de orada bırakırız. Şimdi şöyle bir şey bakın. Bu Türk dizilerinin Yunanistan'da oynamasıyla ilgili. Harika, ciddi ve ölçülü olduğu değerlendirmesinde bulunulmuş. Yunanlı izleyiciler, Yunanistan'da saygı var mı? Hangi gelin saygı gösteriyor artık? Hangi gelin kayınpederle kayınvalidenin elini öper? Hiçbiri. Kıyaslanacak tarafımız yok. Her açıdan harika bir yapıt demişler. Dizi izleyerek. Yani böyle bir de hayıflanarak. Hani biz şey diye izliyoruz ya. Yabancı dizileri. Abi yabancılarda mesela hiç baba geldi falan diye bir şey yok. Babaya Jack diyor mesela falan diye izliyoruz. Burada tam tersi. Bak bizde hiç el öpme yoktur. Ne güzel Türkler el öpüyor. Ama şimdi diyorlar. Çok yakın kültürlerimiz olduğu için. Mesela biz karnıyarık deriz. Onlar karnıyarık der. Yani oradan ortak kültürden artık onlar da uzaklaşmışlar Avrupa Birliği sürecinde. Demek ki bize bir öykünme, bir şey. Öyle bir... Biz mesela Fahir. Yunan kültürüne hani. Grek kültürüne hakim olduğunu bildiğim için. Mesela biz... Musakka deriz. Onlar ne der mesela? Mesela onlar da... ne diyor doktor Musakka'ya? Vallahi şey. Ben sen hakimsin Grek kültürüne. O yüzden bilemiyorum falan. Ben hani bildiklerimi sayayım. Ben... Sen şey söyle. Karagözü söyle. Onlar ne diyor? Mesela biz... Tek bilmiyorsun anladığım kadarıyla. Karagözü'ne de tek diyeceğin gibi geldi. Yüzü falan. Ay Karagözü ben çok seyrettim. EPT'de zamanında. İzmir'de ne çıkan Yunan... Ne şeyi? Karagöz'ün Yunancasını hatırlamıyorum da. Karagöz'ün tipi farklı. Orada mesela bizim Karagöz'ümüzde baş gövde ve belden bir hareket var ya. Ayaklar sallanır falan. Bunların Karagöz'ünde bir tane kol vardı. Yunan Karagöz'ünde. Arkadan sürekli böyle eski böyle, Musti'de olduğu gibi. Tek kolu çok uzun. Yani fil hortumu gibi bir kolu vardı. Ha. Daha böyle ifade katmak için diye böyle bir şey yapardı. Bir korkunç geliyor insana. Yani Karagöz de aslında çocuğa çok Karagöz... sevimli gelen bir şey değil ama ha. Yunan Karagöz'ü bana çocukken daha korkunç geliyor. Çünkü onu şey diye düşünmüş olabilirsin. Karagöz taklidi yapan biri. Yani kolu uzun bir kere bu. Tamam çok benziyor ama. Karagöz uzun... taklidi yapan insanları lütfen şey yapmayalım. Rencide etti. Canım o da Karagöz taklidi. Gölge döneminde Karagöz arkasında olan bir şey yani. Değil miydi? Gölge oyunu değil mi? Tabii tabii. Yani zaten Yunan Karagöz gölge. Dediğimiz şeyin esas esprisi gölge saydam perde yani. Işıkla. O temeli aynı da. Kolu uzun. Kolu uzun. Mesela Karagöz'ün Yunanistan'da ne deniyor Karagöz'e? Veya baklava mesela. Onlar da. Baklava veya cacık. Diyorum. Cacık bak cacık, cacık kolay. Diyorlar. Caciki diyorlar. Cacikis. Cacikis diyorlar. Efendime söyleyeyim. Yani oradan kültürlerin çok bir benzeşme durumu olduğu için insanlar özeniyor haliyle. İnsanlar dediğim Yunan insanları, Yunanistan insanları özeniyorlar ve böyle bir şeye demek ki yıllardır açlıkları varmış. En güzel kapatma metodu da işte Türk dizileri. Ne kadar güzel. Çok sevindim vallahi. Evet, o yüzden biz de böyle bir ayrı şey getirelim. Yani bugüne kadar işte radyo programlarında belli başlı formatlar uygulandı ya. Evet. Ve bir gün işte dizilerde konak dizileri diye bir furya başladı şeyle. Asmalı konakla. Biz de bence radyocuda konak programı diye bir şey getirelim. Yani o Ramazan boyunca biz eğer konaktan yayın yapıyorsak, bir kez daha hatırlatalım dinleyicilerimize, Hamam'ın önünde Sanatçılar Sokağı'ndaki bir özel konakta, Altındağ Belediyesi'nin bize tahsis ettiği bir konakta yayınlarımızı gerçekleştireceğiz Ramazan'da. O zaman o konağa yarışır bir havamız olsun. Bir kere kılık kıyafet çok önemli. Evet ya, bir konağa yakışır kıyafet giymek lazım da o nedir bilmiyorum. Takım elbise olmaz işte herhalde. Şeyden, takım elbise olur mu? Herkes en güzel kıyafetlerini giyiyordu ya şeyde işte. Ziyagil Paşa konağında. Ziyagil Paşa konağında. Ziyagil Paşası ve en güzel kıyafetlerini giyeceksin. Yani bunlar keten bir pantolon. Hemen dinleyicilerimize bir soralım. Bir konakta neler olması gerekir diye. Telefonumuz 0312 alan koduyla 444-2406 sevgili dinleyiciler. Elektronik posta adresimiz beraberve@gmail.com. Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraberve_solo. Bir konakta neler olmalıdır? Nereden bilecek dinleyicilerimiz, konaklarda mı büyümüşler? Hayır, herkes bir şey söylese bir konak olur. Niye öyle diyorsun? Yani böyle yavaş yavaş. Her şey birden bir olacak şey... diye bir bak çünkü tabii hiç canım. Aklımıza gelmeyen şeyi Murat Gürdal Akkoç göndermiş bize de. Yani Şimdi o sana yollamış bunu da. Daha şu anda havuzu oluşturduğumuzdan isteyen alabilir. Oktay'ı siyaha boyayalım. Kuşuk Bey, Kuşuk Bey diye dolaşsın diyor. Bence olur. Yani mesela biz bunu unutmuştuk. Bir konakta bir Arap bacının olması gerekiyor. Ama ben çok severim. Sevinerek de yaparım ama ilk gün mü yapsak yoksa... ilk günden yaptı Oktay. Biraz şey yapıp böyle ikinci, üçüncü... Çünkü bir de ondan ilk program ya bizim program, ilk program ya. Çünkü, ama siyah boyayacağım için yüzümü gözümü her tarafım fahir. O yüzden şey olmayacaktır. Tanınmam yani. Hani nerede bir arkadaş daha vardı işte. O gelemeyecek efendim. Mesela. Nasıl? Çok güzel Oktay. Vallahi şıp badanak sesini de oturttun. Tabii canım. Bir de sana uzun bir entari. Tabii kadın kılığına gideceksin. Artık ne gerekiyorsa niye erkek şey olmuyor mu? Erkek yani şey. Arap zaten bacı Arap bacı her zaman bacı klasiktir. Bir yani. Erkek. Evet. Hatta çok uzun zaman Ergun Uçucu mu? Tevfik Kelen be. Aa, evet pardon. Gerçi bizim evet dizide Ergun Uçucu zamanında Arap bacı yapmıştı da Tevfik Kelen be değil mi? Evet, Tevfik Kelen be yapmıştı. Yani sonuçta böyle bir en önemli erkek rollerinden biri. Hangi konakta? Orada da bir konak var. Ne aileydi? Hatırlıyor musun Oktay? Yıldız Kenter. Uğurlugiller mi? Uğurlugiller. Uğurlugiller miydi? Uğurlugiller miydi? Ege Uğurlugiller miydi? Bilmiyorum. Uğurlugiller miydi Fatih? Evet, Uğurlugiller'di. Galiba Uğurlugiller'di. Evet, orada vardı böyle. Uzun uzun. Zaten gilli herhalde. Olarak iki tane şey biliyorum. Bir Jetgilleri biliyorum, bir Uğurlugilleri biliyorum. Başka da bilmiyorum yani. Kurunt ailesi vardı. Yok değil Oktay'cığım. Karınca ailesi var. Onun için. Karınca ailesi ve orman. Tontonlar var. Yok, tontonlar ve pomponlar diye yarışma vardı. Evet. O vardı. Sezai Aydın sunardı. Beynimizdeki onu. İfrazatı bir atalım hemen. Değil. Şans yolu Mustafa Yolaşan. Yok yok. Uğurlugiller. Bayağı bir düşündüm ben. Uğurlugiller tipi bir şeydi. O zaman ben şimdi bir notları almaya başlayayım. Bir. Jön. Jön'ün kim olacağı belli zaten burada. Yani o ortada şu anda. Havuzu atıyoruz. Hayır, kimse söyleyelim yani da. ortada deyip herkes yapmasın. Herhalde beni düşünüyorsunuz ikiniz de. Arap bacıyı sen düşünüyoruz ya bizim. Arap bacıyı düşününce jönlük boşta kaldı. Hayır bir dakika birinci noktadan başlayacağımız için ben birkaç karakteri... Arap bacıyı hemen şey yaptın ana karakterlerden birisi bence çok önemli. Anthony Quinn şey gibisin. Anthony Hopkins gibisin. Veya istiyorsan Anthony Quinn gibi de olabilirsin. Bir şimdi şekilde... senin istediğin şeyler mi bunlar falan? Hayır canım yani. Niye Anthony Hopkins dedin durdurken? Yani karakter oyuncusudur ya. Yani canım abi. Tamam işte jön de olabilir. Yani birinci sıradan başlayalım. Sonuçta ben bu konuda biraz da yeteneğim olduğunu herhalde biliyorsunuz. Yani o yüzden birkaç öyle. Karakteri birden canlandırabilirim. Jönlük konusunda mı yeteneğim var? Birkaç yok, karakter. Jön sıkıntısı çekiliyor. Birkaç karakter konusunda. Yoksa jönlük bir şey değil. Yani o da bir Arap bacı nasıl bir enstrümansa benim için. Jönlük de öyle bir şey benim için. Basamak mı enstrüman derken? Ben Fahir adını şöyle söylemek istiyorum. Nasıl? Evet. Ben sana yazılı vereceğim Fahir. Oktay basamak sen de... böyle bir şey işte bir karakter sonuç olarak. Yanlış kelime kullandın da onu. Senin en önemli enstrümanın bedenin çünkü. Oyuncu lafı budur. Benim enstrümanım bedenim. Diye söylemen gerekiyor. Evet. Tamam şimdi jön. Jön neyse bir boşlukları ilk başta oluşturalım ondan sonra doldurur. Böyle bir Ramazan boyunca devam edecek bir mini dizi olsun. Programımızın içinde. Evet. Yani konak dizisi. Konakta geçiyor. Seviyoruz şey yapmayı. Radyo tiyatrosu yapmayı. Bayılıyoruz canım en sevdiğim radyo şey. Tiyatrosu için gerekli olan en önemli şeyi yapmadan yapıyoruz tabii. Çünkü radyo tiyatrosu dediğin iyi oyunculuk, güzel bir oyun, efendim provalar, bir senaryo. Çalışmalar, bir dramaturji çalışması falandır. Ve efektler. Bizim sadece efekt. Bazı efektlerden olacak bir efektler. İki tane efektimiz var sevgili dinleyiciler. Radyo oyunlarımızda zaten daha önce bizim bir iki radyo oyunumuzu dinleyenler bilirler. Efektlerimizden biri yürüme sesi olan, daha doğrusu yürüme sesi de değil, bir yere gitme sesi olan. Ve aynı sesi bir de bilgisayarda bir şey yazmak için de kullanıyoruz. Evet. Hemen gene aynı efekti girelim. Çık çık çık çık çık çık. O biraz daha hızlı ama. Çık çık çık çık çık çık çık. Bir de kapı çalma sesi var. Ha yok kapı açılma kapı ve kapanma sesi. Ne derse. Çünkü o kapı açılınca dinleyici bekler kapanmasını. Çünkü o oyun için çok önemlidir. Tabii yani canım. Açık kaldı kapı. Cık, olmaz. Tatsız olur. Yani dinleyicinin. Filmlerde de öyle olmuyor mu? Adam mesela giriyor. İşte Dandun içeri girdi, devam ediyorlar, geçiyorlar salonda. Ya arkadaş kapıyı kapattınız mı, kapatmadınız mı? Biri hırlısı var, hırsızı var. Girer kapının oradan sizin bileziklerinizi çalar, ruhunuz duymaz. Yani o insanın hakikaten aklında kalıyor, diziye konsantre ya da filme konsantre olamıyorsun. Çok önemli şey ayrıntılar bunlar. Ve biz temel şeyleri yapıyoruz ama işte senaryoydu, efendime söyleyeyim, çalışma. İyi oyunculuk. İsterseniz bakın bir şey yapalım. 3 karakter olalım burada. Tamam. Bir sahneyi bu karakterleri değiştirerek kendi içimizde 3 farklı şekilde oynayalım. Hangisi daha güzel oynarsa, kimin üzerine o rol... Ve buna da dinleyiciler karar versin, biz değil. Kimin üzerine o rol şey yaparsa, oturursa... Yapışırsa. Çünkü zaten boyunca, rol gelir yapışır, sen seçemezsin rolü. Doğru, öyle bir şey de var. 30 öyle gün bir boyunca... şey yoktu gerçi de. Havalı bir cümle olduğundan kabul etmek zorundayız. Gerçi dinleyicilerimiz imdadımıza yetişecek. Çünkü o konakta bir böyle bir eski model telefon olur. Hı hı. Mesela o, çünkü bir telefon efektimiz de vardı. Telefon çalma sesimizi bir girebilir miyiz? O değil Fahir. Eski model telefon sesi. Bu Fahir, sen ne yaptın? Ben cep telefonu sesiyle. Hayır, cep telefonu yok. Konaktayız ya. Konak telefonu olması lazım. Konağın koca telefonu da öyle çalmaması lazım. O belki mutfakta duran paralelin sesi olabilir de. Dülülülü mü? Hı hı. Ne olacak? Dırrrr diye eski tip telefon. Konaktayız ya. O yok ki bizde. O efekt yok mu? Bir çalışalım mı? O efekt yoksa şu anda planladığım her şey yatar. Ama dur bakalım. İsterseniz bir müzik arası ver. Şu anda çünkü benim planladığım her şey yattı. Şey yapalım. Olmaz. Sonradan zil taktırmak. Belki ilk bölümde öyle bir şey olabilir. Hani... İlk bölümde telefon değişsin konakta isterseniz. Bu eski telefon gitsin de. İlk telefon gelmeden eski telefon gitsin, yeni telefon gelsin. Çok güzel olur. Ve teması da belli dizimizin. Yeniliklere... Yozlaşan konaklar. Heh. Nasıl? Bir tane konakta yaşlı bir teyze olur. O da telefonla, her şey bu telefonla başladı diye şey yapsın. Yalnız anladım. Rol geldi yapıştı Ege senin üzerinde şu anda. Oldu. Yaşlı teyze oldu Ege. Yaşlı teyze de herkes de yaşlı olacak şimdi. Ben şeyden korkuyorum. Hayır, sen telefoncu ol. Bak 3 karakter olsun. Ya ben telefoncu olmam canım. Telefoncu diye bir karakter ama var. Ama telefoncu hep çağrılacak çünkü. Telefon sürekli arıza mı çıkaracak yani? Ya telefonun bakımı denen bir şey var. Mesela evdeki... Yıllık telefon bakımı mı mesela? Öyle bir şey yok Oktay. Ne bakımı? Telefonu en son ne zaman baktırdın? Hayır, bazı şeylerin... Sanki ben böyle gerçek hayatta dizinin dışına... olmasına hayır, gerek yok. Olur, yani böyle ilgili olmasına gerek yok. Bak Yunan televizyonu ne demiş Yunan izleyicisi? Son derece gerçekçi falan fıstık. Adama dersek bize gülerler, kahkahalarla gülerler. Tamam Fahir, o zaman birinci bölümde oynasan ondan sonra bir daha gel. Telefoncu olacaksa işte her gün senin bir şekilde o konağa gelmen lazım. Şöyle olsa, ben Fahir'in meselesini anladım. Mesela telefoncu eve geliyor. Evet. Ve evin güzel kızına aşık oluyor. Ha yani. Böyle hikaye başlasın ilk ve günden. Ve ona da telefoncu parçası gözüyle bakıldığı için. Sizin konakta, biz konakta yaşıyoruz, bir telefoncu parçasıyla mı evleneceksin diye. Yani şu anda tabii. Şu anda tabii telefonculuk diye bir meslek olmadığı için. İstersen telefon ki olsun. O zaman telefon parçasıyla mı evleneceksin? Hem daha gerçekçi olur. Hem biraz fantastik olur. Animasyon saçma, mu? Saçma gibi ama yani hem de daha ifade olarak doğru gibi. Bir telefon parçasıyla mı evleneceksin? Yani sırf şu lafı edinmesi için ben niye telefon alıyorum? Doğru. Evet, o da saçma oldu ya. Ya bence şu özellikle rolleri bir Tamam şu anda... İlk başta telefonun özelliklerini bence bir ortaya koyalım. Sevgili dinleyiciler, neyin tartışmasının yapıldığını herhalde radyosunu yeni açanlar tam kestirememişlerdir. Biz hemen anlatalım. Ramazan ayı boyunca Ankara Kent Radyosu 18 ile 24 saatleri arasında Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi'nin canlı yayınlarımız için radyomuza tahsis ettiği bir konaktan, evet yanlış duymadınız, bir konaktan sizlere seslenecek ve Hamamönü Sanatçılar Sokağı'ndaki bir konakta her akşam beraber ve solo sohbetler 18 ile 20 arasında sizlerle birlikte olacağız. Biz de şimdi hayatımızda ilk defa stüdyodan çıkıp, tekrar ediyorum, konaktan bir yayın yapacağımız için hani o konağın havasına uygun bir şeyler yapalım istiyoruz ve bir Ramazan boyunca devam edecek bir konak hikayesi. Ve konak radyoculuğunu başlatmak istiyoruz. Konakta geçen bir radyo tiyatrosu. Evet, radyolu konak falan gibi. Radyolu şey. Konak mesela. Ve onun rol dağılımına başladık. Tabii 3 kişi olduğumuzdan bazı sıkıntılarımız oluyor. Zaman zaman konağımıza, konaktaki olaylara telefonla katılacak insanlara ihtiyacımız var. Bunun dışında radyomuz zaten dinleyicilerimizi davet ediyor. Oraya gelen dinleyicilerimiz de hemen konuk oyuncu olarak, konuk oyuncu olarak veya artık bakarsın konuk oyuncu diye girer. Çünkü rol insana gelir yapışır. Ne olacağı belli değil. Bir anda sabit oyuncu halinde gelebilir. Bu konak hikayesi için sizden de fikirler bekliyoruz. Telefonumuz 444-2406. Elektronik posta adresimiz beraberbesolosohbetler@gmail.com. Bunun dışında beraber ve solo adıyla bizi Twitter'da bulabilirsiniz. Twitter'da da sorumuzu sorduk. Bir konakta kimler olur diye. Bu arada yayınımız sırasında siz de bize katılıp ne oluyor, ne bitiyor? Konakta şunlar muhakkak olmalıdır. Şu anda ne var? Arap bacımız bir var. Bir teklif geldi Arap bacı ve şu anda ve bir konağın telefon... sahibi. Konağın sahibi bence olmasın. Çünkü konağın sahibi demek herkesi çok güçlü bir şey yani. Çünkü ana unsur konak. Aslında ben bir süredir çalışıyorum. Sessiz duruyorum. Yani bir efekte çalıştım. Nasıl bir efekt çalıştın? Oyunun içinde... Sürpriz olarak mı yapacaksın? Sürpriz olarak. Yani çok güzel yaptığımı düşünüyorum. Oyunun içine yedirebilir miyiz acaba onu? Ya sürpriz falan diyorsun da bize de sürpriz olmasın. Dinleyiciye sürpriz olsun. Hayır canım. Sarp Bey'den çok güzel fikir var. Yayıncılık için doğru yaklaşım. Yayına Fayton'la gidip Fayton'la gelmeniz lazım ya. Güzel. Yes Oktay. Fayton. En son Fayton ne zaman bindiniz? En son Fayton. Ben İzmir'de bindim. Ne zaman? İşte ne zaman en son gittiğimizde 2 ay önce. Çok güzel Oktay. Evet. Bravo. Faytonlardan inmiyorsun. Ben de bir ay önce bindim. Ben... Sen damat olarak faytona veya ata bindin mi? Tamam bakın Oktay... bakın. Oktay çok güzel yapıyorsun ya. Matkap sesini aynı yapmıyor. Tamam, aynı yapıyorsun. Dur Oktay artık. Dur tamam. Yeter nefesin kesilecek. Çok güzel yaptın. Matkap sesini inanılmaz yaptın. O ama zaman derinden gelen matkap sesi yapıyor. Yani sanki burada değil de İnşallah birkaç duvar ötede yapılıyormuş gibi. Dinleyicilerimiz duyuyordur umarım. Yani Oktay onu çok güzel verdi. Çok şey yorucu sanki bir şey. Sanki binanın dışında matkapla bir şey yapıyorlarmış gibi aynı sesi veriyorsun. Helal olsun sana. İşte budur ya. Bak mesela. Oktay yeter çekişle vurma sesi yapıyorsun şimdi de. Tamam bütün taktik seslerini ve bütün onarım bakım seslerini çıkarabiliyorsun. Tebrik ediyoruz. Şimdi neyimiz var? Şimdi ben tutamayacağım kendimi. Ara sıra bunu yapacağım ne olur. Sen çalışman gerekir Oktay. Yani bana kızmayın şey yapmayın dinleyicilerimizden de en baştan af dileyim. Çok ya, özür dilerim. Tutamıyorum kendimi. Çünkü. Kimler var konağımızda? Konağımızda bir. Vampir demiş Murat Bey. Çok güzel bak yeni nesil konakçılık anlayışında vampirin de olması şart. Vampir olunca herhalde Twilight'teki çocuğa en çok benzeyen kişi olarak vampiri ben mi oynayacağım? O ayrı bir şey canım. O çocuk hep başrol oynayacak diye bir kaide yok ki. Ya başrol demiyorum oynayayım. Ben vampir oynayacağım diyorum ya. Oktay yeter artık ya. Artık hakikaten ya. İlla bir matkap sesi yapacaksın. Sürekli matkap sesi. Peki o zaman şöyle. Oktay keser misin lütfen? Oktay. Aramızda en yaşlı kim? Ben. Çıkıp söyler misin? İçeride yayın yapmaya çalışıyoruz diye. Vallahi... Oktay'ın kulağını söyler misin? Vallahi bu en son şeyi ben yapmadım. Ne? Onu söyleyeyim. En son biri beni taklit ediyor anladığım kadarıyla. Saadettin sen bak bunu da ben yapmıyorum. Zaten hem ben konuşmayı vallahi nasıl yapabilirim? Ben böyle yayın yapıyorum. Hakikaten ben gidip arkadaşları bir uyaracağım. Kusura bence bakma. Uyarma. Nasıl uyarma? Rum komşu olması lazım diyorlar. Rum komşu mu? Hı-hı. Bence çok güzel Rum komşuysan oynarsın Ege. Yani az önce mesela karnıyara Yunan kültüründe karnıyarik denildiğini sen biliyorsun ya. Evet. Sen güzel canlandırırsın diye düşündük. Tamam ben yapayım o zaman. Konakta da sürekli bir tadilat olsun bu arada. Gerçi Ankara'da böyle bir şey var mı? Rum komşusu Rum nüfus konak... var mı? Ankara'da çok yok. Bir dönem varmış da. Bir dönem var mıymış bilmiyoruz ama. Neyse şimdi daha hep şeylerden bu arada. Çevre karakterlerden gidiyoruz. Evet. Ana şey bulamadık. Ana şey olarak bir konaktaki güzel kız olması lazım. Bak bu konak bir tane zamanında bir büyücü kadın gelmiş. Konaktaki kızı lanetlemiş. Şu anda özgün bir hikaye şey yapıyorum. Bu konaktan çıkamıyor. Konağın bir tane üst katı varmış. Oradan saçını uzatmış telefoncuya. Aman o hikaye bilindik hikayeye gel. Nasıl bilindik? Ondan sonra nasıl, saçını... Nasıl? Yapma. Yapma. O hikaye bilindik. Böyle şey bir hikaye olsun. Özgün bir hikaye olsun. Saç olmasın mesela. Ama yani öyle o tip bir şey olmasın. Bir kere konağın bir şey olsun. Ne oldu Fahir? Uyarıların işe yaramadı anladığım kadarıyla. Abi dediler 15 dakikaya kadar bitiriyoruz dediler. Benim bu saatte çocuklar bu saatte şey mi olur ya? Ne dedi sen dışarıya çıkıp? Ha? Siz mi yapıyorsunuz? Ha, ha. Abi yukarıda yapıyoruz dediler. Evet. Yukarıda yapıyorsunuz da ses aynen içeride dedi. Vallahi söyledim bunu. Fahir 45 yaş birden attın ya. Attırdılar. Genç yaşında. Ne dediler? Bir tamamlasana. O da şey diye yukarı seslendi. Yukarı seslendi. Haydar abi dedi. Orada da şeyinde de ses aynen içeri gidiyormuş dedi. Aşağıda dedeler vardı. Sesler rahatsız mı oldulardı? Ne kadar sürecek dedim. Ne kadar sürecek Haydar abi dedi. Fahir uyduruyorsun değil mi? Bu kadar uzun diyalog olmadı. Vallahi bu kadar uzun diyalog oldu. Ben şimdi anlatırken öyle sen söyledim. Pencereden kafanı uzatıp dışarıya sordun mu? Bu diyalog kurdun mu yani? Tabii canım, pencereden... Bak çıkıp sorarım ha. Evet. 15 dakika sonra ya tamam devam et. Sen lafını ettin mi? yukarıda diyorsunuz ama ses aynen içeride dedi. Evet, dedim aynen dedim ya. Ne dedi adam? Amca bitiriyoruz bu dedi. Asabret amcacığım dedi. Evet, valla baya bir projeyi geliştirdik Fahir sen gittiğin zaman. İki dakika şu stüdyodan ayrıldım, bakıyorum projeyi Oturduk diyebiliriz yani. Nasıl biraz da bize bahsedin neymiş? Nurşah Hanım'dan çok güzel öneri var. Ne demiş? Paşa babasız konak olur mu demiş. Paşa babası. Arap bacı varsa paşa baba da olması lazım. O zaman 3 tane yaşlı bir olacak. Paşa babası olacak, Arap bacısı olacak ve yaşlı Rum komşu olacak. Niye? O yaşlı niye? Ha, üçü de yaşlı. Herhalde olacak. Bir tane genç Rum komşuyu nereden bulacaksın? Doğru ya. Ben hiç onu düşünmemiştim. Bir şey söyleyeyim mi? Yaşlı Rum komşu İstanbul dizileri var. Evet şey. Ankara dizisi. Yani, Ankara'da da Ankara çok... dizisi olacak. O çok gerçekçi olmuyor. İstanbul dizilerinde İzmir dizisi olsa falan tamam anlaşılır da. O zaman Arap bacı da olmaz. Ben Ankara'da hiç... Arap bacı niye olmasın canım? Ne işi var Arap bacı? Arap bacıyı çok güzel yapıyor ama. Ya güzel senin kanyarik diyen Rum komşundan daha başarılı Kuşuk Bey. Bir de Kuşuk Bey kim olacak? Kim o lafa maruz kalacak hep? Bence şey olmasın. Arap bacı... Hepimize bir yaşlı bir genç verirsin. Arap bacı herkesi küçük bey desin. Fark etmez. Ne canım evin belki de bir hanımefendisi olacak. Canım hanımefendileri demiyorum yani. Evin beyi dışındaki bütün erkek... Mesela telefoncuya da küçük bey diyebilir sonuç olarak. Yani bir küçük herkese bey, mi küçük bey diyor? Bir küçük bey kadrosu oluşturmaya çalışmayalım. Paşa babaya bir gün küçük bey desin. İşte olay öyle başlasın. Efendim desin paşa baba. Pardon küçük bey derken diye şimdi başlasın. Şimdi bakın isterseniz şöyle yapalım. Biz neyi iyi yapabiliyoruz? Bence onun üzerinde bir şey yapalım. Ondan yola çıkıp. Evet. Kadro oluşturalım. Mesela onu düşünürken bir saniye. Kazım Şen Ocak şöyle demiş. Nurhan Damcıoğlu artı konak artı Ramazan artı TRT demiş. Yani bir Nurhan Damcıoğlu mesela final bölümünde gelse. Öyle şey oluyor ya. Konuk oluyor. Konuk oyuncu. Ama ünlü olarak kime ulaşabiliriz? Ben mesela ilk programda böyle bir ünlü. Hani bu böyle bir konakmış da o konuya zaman zaman ünlüler düşüyor. Sezen yani, Aksu olabilir mi? Yok Oktay. Sizi sevgili olmaz. Benim aklımda bir isim var ama birazcık tabii ne der bilmiyorum. Konuşmak lazım. Telefonu da var bende. Hemen ulaşabiliriz. Hemen. Ulaş o zaman kim? Atilla abi. Atilla abi. Atilla kim? Derken? Atasoy. Aa Atilla Atasoy. Sevgili Atilla Atasoy. Şöyle bir düşünüyorum bilmiyorum, da. Bilmiyorum oyunculuğu iyi midir? Çünkü orada gene kendini oynayacak ama. Hani bir taraftan ufak da olsa bir oyunculuğu var. Konağa gelmişler. Ne gelmiş yapacak? Ne isteyeceğiz? Aha, ya şimdi eczaneden bir şey isteriz. Birinin ilacı biter. Çok güzel. Hem sanatçı olarak hem de eczacı olarak. Mesela nasıl eczaneden bir şey isteyeceğiz ya? Şöyle bir şey olacak bak. Anneme ve eczaneden bir şey istiyor getiriyorlar. Öyle olunca konağa zaten getirilir. Oktay, konaktan sen birisine gidin. Canım onun için Atilla Atasoy'u şey yapmayalım. Atilla abiyi arayacaksak eğer şey yapalım. Yani Atilla abi yanındaki çalıştırdığı adamı bir yere göndermiş. Kapanışta ben getiririm diyor. Bak şöyle olabilir. Atilla Atasoy mesela o sıcakta Ramazan'da dolaşırken bir anda kendini şeyde bulacak. Konakta bulacak. Ay öldüm bittim ya sıcaklar yüzüne. Sen de gel buraya. Şey ne denir şimdi? Küçük bey demez. Gel buraya şakallı. Sana bir su vereyim falan desin. Mesela ya, değil de mesela bir şey yapsın bir şerbet. Şerbet. Ha. Çok yani çok özür dilerim. Yani çok güzel giden hikayeyi bölmek istemiyorum ama yani rol gereği de olsa Atilla abiye ben küçük bey veya sakallı falan diyemem. Ne demek istersin? Ama Arap bacı Atilla var. Abi Atilla abi diyor. Atilla Atasoy. O zaman şöyle desin. Arap bacı sesini sen kişisel alma. Hayır şöyle diyemem olabilir. Diyemem diyorum işte Fahir ne kaşlarını kaptırarak ne demek izlersin diye. Şöyle diyemem olabilir. Yani Atilla eğer abiye diyemem yani. Bence Arap bacılığı bırak. Ben şöyle düşünüyorum. Arap bacı mesela Atilla Atasoy. Amanın mahalle bir şey sanatçı Atilla Atasoy gelmiş diye. Mesela sokaktan çevirip ya ne oluyor hanımefendi falan diye Atilla Atasoy da şaşkınlığa uğramış. Hayranı çekiştiriyor konağa getiriyor. Sana şerbet yapacağım falan filan diye bölümün sonlarına doğru. O sırada Paşa Baba iniyor. Paşa Baba da nargileden şey yakmış. Tütün yok tütün yok. Tütün yok tütün olmaz. Yok, tütün ne olmaz. Olmuş? Mangal yaparken sütten süt elini yakmış. Evet. Paşa baba hep her akşam şekerli süt içermiş. Midesine iyi gelir. Kendisi mi yapıyormuş? Ballı süt içiyormuş. Ve bazen şekerli oluyormuş bal bittiği zaman. Ve şekerleri tam eritmeden işte işi katır katır bazen çiğniyormuş. Detaylar önemli. Oktay önemli dedim. Çünkü bunları efekt olarak yapabileceğimiz şeyler. Evet işte çünkü ben işte doğru. Küp şekerimiz var ya. Onu yapabileceğimizi düşünüyorum. Neyse. İşte bence bak güzel doğru düşünme şeyi bu. Arap bacı diyecek. Buyurun paşa baba. İşte süt kaynatırken elimi yaktım. Hemen bana diş macunu getir. Orada Atilla Atasoy devreye girecek. Merhaba efendim. Bir eczacı olarak size bir tavsiyede bulunacağım. Yanıklarda diş macunu kullanmak yanlış bir yaklaşımdır. Nasıl? Hemen arabanın bagajından şey çıkartacak. İlaç numunelerinden bir yanık merhemi çıkaracak. Çok güzel. Ve bölümün sonunda da yani olabilir anılar. Mi? Çünkü telefonda mı konuşacak Atilla Atasoy'la? Çağıracak bakın, mı? Ayağını mı çağıracak Atilla? Ayağını çağırmadı. Bak ben aslında daha çok güzel kurguladım. Evde bir ilaç bitsin, ne bitsin mesela dilaltı. Paşa dedenin dilaltı hapı bitsin. Şeyde efendime söyleyeyim Arap bacı da eczaneye şey almaya gitsin. İlaç almaya gitsin. O esnada da eczanede Atilla Atasoy'u görsün. Onu kolundan tutuşturarak yaksın. Ne? Hayır, götürsün. O götürsün şeye. Ya da orada bir fenalaşma durumu olabilir Arap bacının. Hayır, yalnız 10 dakika oldu, hala bitmedi. İstersen bir daha uyar. Ben o zaman bağıracağım. Yani hakikaten 45 diye bu sefer 75 yaş atacağım yani. Şimdi bence kendi kendimize gelin güvey olmayalım. Bir Atilla Atasoy'u arayalım. Aramızda en büyük hayranı Oktay olduğu için. Ya ben ararım da. Ben şey yapamadım ki. Bu sefer konuşursun artık. Ben ararım tabii, konuşurum canım. Aradığım zaman. Sen konuş yani. Biz konuşmayalım. Bizi zaten çok tamam. Fazla ciddiye almıyor Oktay. Yok canım, olur mu? Ben bugüne kadar hiç konuşmadım Fahir. Tamam, evet yani. tutuluyor, tıkanıp kalıyorsun. Ay, benim korkum şey yani, Atilla Atasoy'u aradığımızda bir anda Atilla Atasoy de ki evet dedi. Şeyde oynayacak. Ne derler? Dizimizde oynayacak. Tamam. Evet. Radyolu Konak dizisinde. Tamam. Ondan sonra ve şey olacak. Oktay'la aynı sahnede Oktay gene dilini tutulacak diye korkuyorum. Ya işte ben de onu söylemeye çalıştım. Hele ki yani sakallı diyeceğim, yok bilmem ne diyeceğim. Yani tamam, o esprileri attık. Onları attık. Eczaneye gitme esprisi de olmasın bence. Telefonla konuşsunlar en azından. Bir de yani Atilla abiyi de şey yapmayalım. Zahmetsiz bir rol çıkaralım. Hayır canım, gerekirse Ankara'ya getiririz. 2-3 günde davet ederiz. Tabii konağımız var. Kabul eder mi? O zaman soralım. Konakta bir odayı ona tahsis ederiz. O zaman soralım da. Tamam, sen, o kadar sorarız. Sen şey yapma, strese girme. Onun stresini şimdiden yaşamaya başladın. Figen şu anda bağlamaya çalışıyor Oktay. Sen de neler soracağımızı ilk önce bir... O kağıda çıkar da yaz hepsini. Yazarak şey yapalım. Oktay bir şeyleri yaz. Hangi şarkılar? Ondan sonra hangi şarkıyı söylemek ister bölümün sonunda? Yazıyor musun? Ondan sonra rol kabiliyeti var mı? Ona böyle bir küçük şey de yapalım. Tabii. Ondan sonra yalnız bu, bak bu... Ama şeyin de önüne geçmesin. Şimdi bazen böyle starları getirdiğimiz zaman yani bazı dizilerde rastlıyoruz. O dizinin önüne geçiyor. Doğru. Yani mesela daha önce yaşandı bunlar. Şimdi isim vermek, sanatçı vermek istemiyorum ama ona da dikkat ederim yani. Evet evet, o çok şey yapar yani, bizi de mahveder. Şu anda Atilla Atasoy hattımızda. Atilla abi, iyi akşamlar. Alo. Aa, merhabalar, nasılsınız? Aa, iyi akşamlar, iyi akşamlar arkadaşlar. Hoş geldiniz. Biz Ankara Radyosu'ndan, TRT Ankara Kent Radyosu'ndan arıyoruz. Evet, söyledim, bir kez daha sizi. Oktay, Oktay? Oktay. Oktay çok heyecanlı, biliyorsunuz sizin en büyük hayranlarınızdan bir tanesi Atilla abi. Evet, biliyorum Ege, biliyorum. Yani adeta dili tutuldu. Lal dedikleri durum var ya, Oktay lal oldu. Ya Oktay diye biri yok mu yoksa? Aa, olur mu Atilla abi? Oktay bir şey söylesene, yani artık inanmıyor hakikaten. Heyecandan dili tutuldu. Şey Atilla abi, ben size konuyu özet geçeyim hemen. Arkadaşlar benim Z raporu almam lazım. Bir an önce özetlerseniz. Biliyoruz. Biliyoruz. 7 de, çünkü kapanıyor. 7'de. Mesajınız kapandığını biliyoruz da. Atilla abi. Alo. Alo. Atilla abi. Evet, duyuyorum. Şimdi duyuyorum, evet. Şimdi Atilla abi, önümüzdeki Ramazan boyunca biz her akşam bir konaktan yayınlarımızı gerçekleştireceğiz Ankara'da. Orada bir özel Ramazan'a özel bir konak skeci yapmak istiyoruz ve her akşam konağımıza yolu düşen bir ünlüyü davet etmek istiyoruz. Ve ben gelemem ki, ben İstanbul'dayım. Yani Ankara'da konak, Ankara'da olsam muhakkak gelirdim, sizlerle tanışırdım ama. Bir seferliğine de gelemez misiniz? Dükkanı bırakacağınız kimse var mı Atilla abi? Var, Alper var. Alper. Tamam, işte Alper dursun orada. Bilmiyoruz Alper kim ama. Evet. Alper Bey. Kalfa, kalfa. Tamam işte, o bir günlüğüne dursun. Siz öğlen gelirsiniz. Gündüz sizi bir gezdiririz Ankara'mızda. Ondan sonra akşam. Konser tipi mi istiyorsunuz benden bu konakta? Efendim? Konser tipi bir şey mi istiyorsunuz? Hayır, konser değil. Ufak bir oyunculuk. Bir radyo tiyatrosunda siz de yer alacaksınız konakta. Ünlü konuk olarak. Aslında çok hoş bir tesadüf oldu çocuklar. Ben de eski radyocuyum. Ne kadar güzel. Şimdi onu bir gün başka zaman Oktay bir konuşsana sen de ya. Anlasın. Yok Oktay şu anda şey. Şimdi Atilla abi. Arkadaşlar affedersin. Bir şey söyleyeyim miyim? Ege sen varsın stüdyoda. Evet, Fahir var. Ben varım. Fahir var. Evet. Oktay mı var bir de? Oktay yalnız Oktay ses çıkarabiliyor. Yani şu anda konuş. Bir tek bir ses, seslerinizi tanıyabilir miyim ben? Çünkü sadece telefonla konuştuğum zaman biliyorum. Ege bir sen bir konuşabilir misin Ege? Ben ne konuşayım şimdi Atilla abi? Tamam. Senin sesini yazdım. Nereye sen yazdınız Atilla abi? Ya müzisyen olduğu için kafaya yazdı, ses, tamam, ses belliği çok yüksek. Atilla abi ben Fahir. Zaten sesim biraz daha şeydir, böyle cıyır cıyır gelir diğerlerine oranla. Oradan şey yapabilirsiniz. Oktay da bir ses çıkarsın isterseniz. Evet, bir de onu isteyeceğim. Yalnız Oktay... onun çenesi kilitlendi şu anda heyecandan ve stresten. Çenesi kilitlendiği için anca... Yani sen mi konuşuyorsun şu anda? Şu anda ben Fahir konuşuyorum. Şimdi Oktay... bir dakika müsaade edin, Oktay konuşsun. Oktaycığım, Oktay, Atilla abi seniz şey yapar. Bir şey, anlamlı bir şey söylemene gerek yok. Bir ağzını aç, heyecanlanmadan. Hadi Oktay. Tamam, işte bu ses de Oktay'dan geliyor. Anladım. Onun sesini de yazdım ben. Normal konuşmasını da tanırım diye tahmin ediyorum. Şimdi Atilla evet, abi, sizin konumuza, evet. Müzisyenliğiniz konusunda hiçbir şüphemiz yok ama oyunculuğunuz nasıldır onu merak ediyoruz. Şimdi bizim konağımıza mesela bir oyuncu olarak katılırsanız, bir ufak bir oyunculuk yapabilir misiniz mesela? Tabii yaparım. Mesela şöyle bir şey yapabilirim Ege. Şarkıcı olarak gelebilirim. Zaten ve öyle. Kendinizi oynayacaksınız da Atilla abi. Mesela bir taklit falan gibi bir şey yapabilir misiniz? Mesela yanlışlıkla konağa gelmiş. Aa burası neresi ya falan gibi bir şey yapabilir misiniz? Ya da bir aksilik oldu. Hay Allah. Nereden düştüm bu konağın delilerin arasına gibi. Yani Ege şunu yapabilirim. Taklit dedin. Mesela horoz taklidi yapabilirim. Bir alalım onu. Şu anda mı? Şu anda evet. Yani müsaitseniz. Müşteri var şu anda da. Atilla abi yanlış anlamayın. Yani sizi denemek maksatlı değil ama sonuçta hani gidişatı da ona göre belirleyeceğiz. Sizin rolünüz çok kritik bir noktada. O yüzden yani. Hayır zaten çocuklar yani tabii ki ben de merak ediyorum. Çünkü seneler oldu ben horoz taklidi yapmayalı. Evet. Evet, müşteri çıktı şu anda, isterseniz yapabilirim. Lütfen. Evet. Atilla abi bu biraz horozdan ziyade şey gibi oldu. Tavuk gibi oldu. Tavuk oldu mu? Tavuk mu demek istediniz siz başta, horoz mu? Evet, tavuk demek istedim ya. Ha, tavuk mu dedim? Tavuk, evet, horoz ya, tavuk. Horoz deyince çünkü horozla tavuk arasında ince bir çizgi olduğu için Atilla abi. Tavuk ya, çocuklar tavuk demek istedim. Evet. Ne tavuğu diye sormayacağız zaten. O işiniz rahat olsun. Atilla abi bir de şeyi yapabilir misiniz? Yani hayır, nereden düştün bu konağa? Kim bu deliler yahu gibi. Çünkü şöyle hikaye gereği sizi biz sokakta göreceğiz. Konağımızın Arap bacası sizi sokakta görecek. Kolunuzdan çekiştirerek o sizin hayranınız olacak. Konağa getirecek. Siz konaktaki olaylara karışacaksınız. Ve en sonunda da bir şarkıyla sizin bir şarkınızı, kendi seçeceğiniz bir şarkınızla tatlıya bağlanacak. Bütün. Ay, hangi şarkıyı seçeceğim şimdi, o kadar da çok bildiğim şarkım var ki. Siz neyi tercih edersiniz? Sürpriz bir şarkı son olsun. Son dönemde popüler olan şarkılardan biri de olabilir. Valla şimdi birçok şarkım geliyor şu anda aklıma. Bir film seyrediği gibi geçiyor. O zaman şöyle yapalım. Onlar sizin önünüzden geçerken biz bir yerde mesela dur diyelim. Evet. Orada ne çıkarsa şansımıza. Ne zaman başlayayım ben geçirmeye? Yani burada en çok şarkınıza hakim olan arkadaşımız Oktay aslında, sizin en büyük hayranınız olarak. Bari ona karar versin. Oktay hangi tamam, şarkı? Tamam. O dur desin ama film şeridini başlatmam için ilk başta sizin yine başla demeniz lazım. Tamam, biz başla diyelim. Sonra dur demesini de Oktay inleyerek evet, çıkaracak. Evet, Oktay dur desin. Anlaştık mı? Anlaştık. Şu anda başlatmıyorum. Durduruyorum şu anda, evet. O zaman bir saniye. 1-2-3 başla. Oktay dur da. Oktay dur da. Oktaycığım. Evet, akıyor çocuklar, akıyor. Oktaycığım dur der misin? Akıyor arkadaşlar. Oktay bir dur de. Atilla... Oktay bir hakikaten dur Atilla abi. Ya Atilla Atasoy'un bütün zihninde diskografisi geçiyor şu anda ya. Oy. Lütfen ya. Arkadaşlar bitti. Nasıl bitti? Bitti. Atilla Bey bir baştan alabilir miyiz? Baştan alalım Atilla Bey. Çünkü Oktay heyecanlandı. Heyecandan şey de, ses de çıkaramaz abi. Ama bırakmayın Oktay'a. Oktay'a bırakmayın, bu oyunculuk ciddi iştir. Tamam o zaman şöyle yapalım. Biz söyleyelim. Ege veya ben size dur diyeceğiz. Ben başla diyorum. Hazır mısınız? Biriniz başla deyin. siz şöyle yapalım. Atilla Bey, siz gene en baştan sona bütün şarkıları zihninizden geçirin. Biz dur dediğimiz anda. Ben başla diyeyim. Fahir sen dur de. Tamam. Tamam mı? Ya hanginiz dur diyecek şimdi? Bir kişi size dur diyecek. Siz çok karıştırmayın. Üstüne takılmayın. Anlaştık ha, doğru, mı? Doğru. Mantık mı? Tamam. Evet. Başla. Evet. Dur. Evet, tamam, durdum. Hangi şarkı? Nerede durdunuz? Hangi şarkı? Anılar. Ya nasıl içime doğmuş var ya, hakikaten. Ben de çok istiyordum da söyleyemiyordum. Yalnız arkadaşlar, valla ne yalan söyleyeyim. Benim de aklımdaki şarkı buydu. Gönlünüzden geçen, demek ki hakikaten çok temiz kalpliymişsiniz. Sadece ben değil, siz de temiz kalpliymişsiniz. O ortaya çıktı. Peki şimdi anlaştık mı? Yani isterseniz ben bir kısmını söyleyeyim şarkının nakaratından. Ya onu istemiyoruz şu anda biz. Nereden düştü bu konağa? Ha şöyle bakın, repliniz şöyle Atilla Bey. Duymak istemez misiniz? Duyacağız zaten size. İkisi bir arada. Şöyle diyeceksiniz. Önce tavuk taklidi yapacaksınız. Arkasından nereden düştün bu konağa yahu diyerek anıları patlatıp sahneniz bitiyor. Ne diyorsunuz? Şöyle olabilir. Mesela konakta şimdi iftar vakti yaklaşmış. Ne yiyeceğiz, ne yesek Arap bacı hiçbir şey hazırlamadın mı falan diye bir heyecan olacak. Ne yesek diye tartışılırken konakta o anda şans eseri bulunan Atilla Atasoy bir tavuk taklidi yapar. Evet doğru, tavuk yiyelim diyerek iftar sofrasını, kararını veriyor. Ondan sonra da Atilla Atasoy şarkısını patlatıyor. Bu konağa... Ha, beni de delirttiler. Nereden düştük bu konağa? Haydi şarkı. Arkadaşlar, bunu bana mail katabilir misiniz? Atilla Bey, şu anda çok hazırlanma şansımız yok. Bu sahneyi bir canlandırmaya çalışalım. Bu çünkü yani 2 saatlik bir, her gün 2 saatlik bir radyo tiyatrosu düşünün. Ve şu anda bir sahneden bahsediyoruz. Daha böyle çok sahneler var. Yani bunların hepsini yazmamızın zaten imkanı yok. Şimdi tavuk mu, horoz mu? Siz hangisini yaptıysanız az önce o. Ben tavuğu daha iyi yaptığımı düşünüyorum. O zaman tamam, tavuk taklidi yapın. Tavuk taklidini daha iyi olduğumu düşünüyorum bu konuda. Tamam, o zaman Oktay sen Arap bacıyı yapabilecek misin? Arap bacı da olmayacak. Oktay'ın rolü neyse onu da bana verin. Oktay'ın rolü neyse onu da bana verin. O zaman... Ya o da ayıp olur. Şimdi Atilla Bey doğru, haklısınız da daha uzun soluklu yani. Ramazan boyunca olacağı için. Sonuçta bu da dizi. Yani her seferinde... Oktay böyle ıps mı yapacak Oktay? İşte o sizinle karşılaşınca bir heyecanlanma. Ben sinirlenmeye başlıyorum yani. Ben bir oyuncu olarak, benim dakikam var arkadaşlar. Doğru söylüyorsunuz. Onda zaten tamamen haklısınız. Hiç onu da söyleyebileceğimiz bir şey yok. O zaman şöyle yapalım Atilla Bey. Ben şimdi Fahir'e şey diyeceğim. Telefoncu Fahir dizide. Ben Paşa Baba olarak diyeceğim ki akşam ne yiyeceğiz diyeceğim. Arap bacı da heyecandan bir şey yapmamış. Ne yesek derken siz tavuk taklidi yapacaksınız. Ha, ağzımla bin yaşa Atilla Atasoy diyeceğim. Tavuk yiyelim diyeceğim. Siz de beni de delirttiniz. Ne işin var bu konakta de. Sen bir şarkı söyle diyeceksin telefoncu olarak ve anılarla bitireceğiz yazılar. Yani, telefoncu kim? Telefoncu kim? Telefoncu benim Atilla abi. Ha. Başlıyoruz o zaman. Tamam. Çocuklar yalnız bizim bu eserin üstünde bir tadilat var. O yüzden ben net duyamıyorum sizi. Tamam, çok güzel geliyor sesimiz şu anda. İyi geliyor mu? Tamam. Çok güzel geliyor. Evet. Yahu bu akşam ne yiyeceğiz? Bu Arap bacı heyecandan iftar için hiçbir şey hazırlamamış. Ne yesek telefoncu? Vallahi ne yiyeceğimizi ben de bilmiyorum doğrusu. Arap bacı ne dersin? Vallahi Kuşuk Bey, ben de hiçbir şey yapmadım ki. Bu ses? Aa, şimdi aklıma geldi. Tavuk diyelim, ne dersin telefoncu? Vallahi ne diyeyim? Çok iyi derim. Sen ne dersin Arap bacı? Aa, çok sevinirim doğrucu. Hemen gidelim de şu tavuğun tüylerini yormaya başlayayım. Sağ olasın Atilla Atasoy. Bir kez daha imdadımıza yetiştin. Sayende bu akşam iftarda ne yiyeceğimizi bulduk. Yahu beni de delirttiniz. Allah! Anılar. Hayatımı çaldılar, beni benden aldılar. Gençliğime anırmadılar, anılar. Yeterli Atilla abi. Yeterli mi? Yeterli mi? Yeterli. Yeterli Atilla abi. Benim Z raporu almam lazım. Tamam, siz raporu alın, biz size... Bu proje bu şekilde okeydir ama ne olur değiştirmeyin. Tamam Atilla abi, eczanede faks var mı faks? Var. Biz size fakslayalım o zaman. Atilla olur. Abi. Olur, fakslayın, olur. Atilla abi, o zaman proje bu şekliyle okey mi? Arkadaşlar, tek bir ricam var. Evet. Sizden tek bir ricam var. Ankara'ya da gelirim. Ankara Radyosu'nun sizin yapacağınız yayına konuk da olurum. Evet. Nereden yapacaksınız yayınınızı? Hamam önünden yapacağız. Hamam önü Sanatçılar Sokağı'nda bir konaktan yapacağız. Ramazan boyunca Atilla abi. 30 gün mü? 28-29 gün. Onu bir öğrenirseniz tam. Öğrenin. Bana söyleyin. İstediğiniz bir gün, bana da uyan bir gün gece. Ben tek bir şartım var. Bunun için hiçbir şey istemiyorum. Tek bir şartım var çocuklar. Evet. İki şey istiyorum. Bir, projeyi ne olur değiştirmeyin. Projeyi lütfen değiştirmeyin. Bu şekilde kalsın. İki, bir de istediğim firmadan otobüs bileti, gidiş dönüş. Onu bir... Şimdi onu belli anlaşmalı firmalar var. Kurumun anlaşmalı oldu. Ama tabii kurum karşılarsa uçakla da gelebilirsiniz. Uçak istemiyorum. İstemiyorsunuz. Proje tamam. Değişmesin yeter diyorum. Arkadaşlar benim seyir raporu almam lazım. Çok teşekkür ediyorum. Tabii Atilla abi çok teşekkürler. Çok sağ olun. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar, hoşçakalın. Saygılar sunuyorum. Ya ne kadar süper insan gerçekten. Vallahi hakikaten başka bir ünlü nazlar yapar çocuklar. Kapris işte. Hiç ünlü kaprisi yok. Hiç yok. Yani tek kaprisi Atilla Atasoy'un. Ki kaprisi ne? Z raporu. O da yani kapris olarak görmüyorum. Sonuçta işinin bir parçası. Ve burada istediği firmadan hani istediği firmadan gidiş dönüş otobüs bileti istedi. Yani bu bence yani bunu... de hemen okey dedi. Yani evet. Ama tek şartı var tabii ki. Hı-hı. Projenin Oktay açıldın sonunda. Oh yani ya. Çenem şu anda açıldı ya. Kitlendin ya. Ben bir ara korktum ama. Ya siz niye benim yerime konuşmadınız? Ya kim konuştu? Kusura bak. Bir saattir konuştum. Oyunda demiyorum. Atilla abiyle konuşurken Oktay benim falan diye konuşsaydınız. Olur çok, canım. Şu anda nasıl mahcubum? Yalan mı söyleyeceğiz biz? Yarın öbür gün sen konağa ölme konakta. Çünkü bu heyecan Atilla, iyi bir şey değil. Telefonda tamam. Bu kadar heyecanlanıyorsan valla ben Atilla dedim size heyecanlanırım ben Atilla abiden diye. Atilla abi ama ne neyse kadar canım, güzel bence adammış, değil mi? Bu ilk bölümün sonu veya son bölümün sonu olabilir. Yani son sahne olarak. Ben ilk bölümün son sahnesi veya son. Bence ilk bölüme yakışır. Çünkü... Ya tavuğu hiç koymasak mı acaba bu arada? Abla, niye? Tavuk çok iyiydi bence. İyi miydi? Beğendiniz mi? Projenin değişmemesi lazım. Çünkü bu haliyle. Atilla abinin fikri o. Acaba dedim şey hayır. Olur mu? Yani zorla mı? Hayır diyemediğiniz için bir şey oldu. Hayır, yok canım. Şimdi... Biraz absürt gibi geliyor aslında ama. Çünkü hani şu dönemde hiç kimse canlı tavuk şey yapmıyor. Ama bence o hoş bir espri oldu. Çünkü konak olduğu için eskiden mesela öyle. Konağın kümesi de vardır. Konağın kümesi. Beşir kümesten yumurta getirmiyordu mu hiç? Kaç kere getirdi? Konağın korusu vardı. Beşir kümesi akvaryumda yatıyordu ya. Böyle cam mekanlı bir yerde. Kümes falan yok. Akvaryum tipi. Hayır, yani bir de eski bölümlerinde getiriyordu. Şimdi kümesten. Kümes mi var? Hayır, arkada koruluk. Hayır, tabii. Ben şunu söylüyorum. Yarın Aşte'ye gideceğiz mesela. Tamam. Atilla Atasoy'u alacağız konağa götürürken. Yalnız Atilla abi sana bir şey söylememiz lazım. Projede bir değişiklik oldu. Tavuğu çıkardık. Evet, onu yapmayalım doğru ya. Çünkü ne dedi? Projeyi bozmayalım. Projeyi değiştirmeyelim. Tek dedi. İsteğim var dedi. İki şey söyledim. Aslında abi. İki isteği var da. Ben bir firmalarla konuşayım hangi firmadan istediğini. Yani şimdi özel firma için. Özel bir firma olduğu özel için. Özel bir firma olduğu için tam şey yapamıyorum. Evet, onları öğreneceğiz. İyi oldu. İyi oldu. Bir kişi daha bulabilir miyiz acaba ünlü olarak? Ünlü olarak. Bence ünlü üstüne gitmeyelim derim yani. Tamam. Ünlü üstüne gitmeyeceğiz canım. Her gün bir ünlü. Yani yine iskeleti sabit de. Radyocular konağı dizinin adı da. Her gün işte bir radyo misafiri. Her, bak çok güzel. Bir ünlü. Her bir gün Atilla abi olur. Bir başka gün. İlla sanatçı kim yani olabilir? Müzisyen olmasına da gerek yok. Tabii canım ünlü olsun. Şey olabilir. Yalçın Mıhçı'yı alabiliriz bir gün. Çok iyi olabilir. Yalçın Mıhçı olabilir. O da bir sanatçı. Üstelik kompozitör. Ve aynı zamanda oyuncu. Oyuncu. Evet. Yani böyle oyunculuk konusunda endişe etmemize de gerek kalmaz. Ben ne de yalan söyleyeyim Atilla Atasoy'la konuşurken acaba hani rolün altından kalkar mı diye düşündüm. Evet. Ya ama olacak değil mi? Olacak garanti. Tamam. O zaman ona ulaşacağız. Ona ulaşacağız. İkinci gün Yalçın Mıhçı. Üçüncü gün sanatçı olarak akla gelen birisi var mı? Valla bilmiyorum. İsterseniz böyle bir projeyi biraz şekillendirelim kafada. Oktay sen de Soner Sarıkabadayı'nın şeyi var mı? Telefonu var mı? Telefonu yok ya. Ama şeyden ulaşabilir miyiz acaba? Berksan'dan ulaşabilir miyiz ki Soner? Çünkü Berksan'a ulaşabilirsen Kutsi'nin eski ev arkadaşı ya o. Kutsi tanıyor olabilir mi Soner Sarıkabadayı? Tabii aynı evi paylaşmışlardı ama. Hayır o Berksan. O şeyin güzel neydi o sanatçımızın adı? Mustafa Ceceli mi? Bak Mustafa Ceceli değil ya. Böyle dudakları böyle kalın kalın, saçları hafif. Murat Başaran mı? Murat Başaran. Murat Başaran'ın arkadaşının numarası. Çünkü var. Sevgili dinleyicilerimize de açıklayalım. Biz sanatçıları anlatırken birbirimize hep dudak kalınlığından. Mesela dudakları kalın. Mesela ince dudaklı dediğimiz zaman daha başka bir. Başka bir sanatçı. Konuyu değiştirmeyeyim diye ben. Kalın kalın köfte dudaklı dediğimiz zaman başka bir sanatçı. Murat Başaran. Evet tamam. Ondan şey yapabiliriz. O biliyorsa o biliyordur. Çünkü geçen gün klipleri arka arkaya oynadı diye mi fahişim? Tabii klipler arka arkaya neye göre oynatıyorlar o klipleri? Onun bir kaidesi var. O da o. Birbirini tanıyan şey ünlü olanlar. Ünlü tanıdığımız yok, ünlü. O zaman isterseniz biz şey yapalım. Bir ara müzik arası verelim. O sırada gidelim şeylerimizi açalım, cep telefonlarımızı açalım. Kimleri tanıyoruz, kimlere ulaşabiliyoruz. Hepsini bir gözden geçirelim. Sonrasında da artık yavaş yavaş hikayeyi oturtmaya başladım Ramazan özel yayınımız için. Bir müzik arası hemen ardından da beraber ve sol sohbetlerde devam ediyoruz sohbetimize. ...5.6 TRT Ankara Kent Radyosu'nda beraber ve solo sohbetler devam ediyor sevgili dinleyiciler. Hemen duyurumuzu bir kez daha yapalım. Ramazan ayı boyunca Ankara Kent Radyosu 18'de 24 saatleri arasında yayınını stüdyo dışından yapacak. Kentimizin tarihi Hamamönü bölgesinde Altındağ Belediyesi'nin bizim için tahsis ettiği 7 numaralı konakta olacağız. Ve Sanatçılar Sokağı'ndaki konağımızdan sizlere sesleneceğiz. Hafta içi her akşam 18'de 20 arasında bizden sonra arkadaşlarımız Ankara Kent Radyosu'nda saat 24'e kadar yayını Hamamönü'nden konaktan sürdürecekler. Ve yalnız biz... bir şey sorabilir miyim? Konakların adı olmaz mı normalde? Yani 7 numaralı konak ne? Radyolu konak işte dizinin adı. Oraya bir tane girişe radyo asacağız. Radyocular konağı diye geçer. Tamam. Öyle dedik işte zaten konak dizisi ona yansıyacak. Orijinal adı varsa onu kullanalım diye ben. Ben konağın dedesi olmak istiyorum. Tamam mı? Dede. Bana dede diyin. Konakta. Ben bak şimdi ben... Yalnız dedeler olduğu için o zaman bir kişi daha dede olması dede daha lazım. Ben de olurum dede. Şimdi sen dede misin? İki dede miyiz biz? Evet. Bir dakika yalnız o zaman konak... ben tamam. De dede olmak istiyorum. Sen telefoncusun Fahir. Jön telefoncu yani. Ha Jön ben mi oldum? Evet. Telefoncu konağı ilk bölümde çünkü... Ve telefon... ben size her gelişimde de şey getiriyormuşum. Telefon getiriyormuşum. İkinci el. Sizin emekli maaşlarınızı aldığınız dönemde böyle modeller falan gösteriyorum. Sen bizden dedeler diye bahsediyorsun zaten. Hı-hı. Hatta dedecikler diyorum. Seviyorum sizi böyle. Benim de torunum şeyi kazanmış. Harvard'ı. Harvard'ı değil. Hacettepe'yi kazanmış. Ankara'ya gelmiş. Hı. Ne Harvard'da ne alakası var? Harvard'dan tamam. Yatay geçiş yapmışsın. Hacettepe. Kim? Torunum. Torunum. Olmaz mı? Bence mantıklı yani sonuçta. Herhalde Harvard'dan Hacettepe'ye geçiş yapılabiliyordur. Yapılır tabii canım. Yani eğer bilimsel bir hata yapmıyorsam şu anda teknik bir hata yapmıyorsam bence bir sorun yok diye düşünüyorum. Olur tamam. Evet. İlla bir Harvard geçmesi istiyorsan. Ya nereye istiyorsan... takıldık ya? Gördün mü? Bak koskoca dizi. Ama bunu işte, bilmediğimiz için şu anda tekledi. İyi dizilerde böyle açıklar olmuyor. Yani biz diziye başlarız yarın öbür gün bir internet sitesinde. Çok saçma Harvard'dan Hacettepe'ye yatay geçiş yok diye bir şey çıkar. Bütün dinleyicilerimiz şey yapar yani. Ama çok saçma diziymiş der. O yüzden bunu bir araştırıyorum. Araştırma notlarına ben yazdım. Dizide bir genç kızımız var. Geliyor. O gün de telefoncu. Yalnız yazma efektini yapmadın ne onu yazarken. Hayır şu anda anlatıyoruz. Anlat şu anda. Hı, sonra yazıyor. Yok Harvard'ı not aldım. Not alırken hikayeyi yazarken. Çünkü... Ha, biz yayınımızda da kullanıyor muyuz bir şey anlatırken? Hayır şu anda ama oyun üstüne konuştuğumuz için hem bizim için de pratik olacak. Hayır ama Ege yazdığı için zaten efekt kullanmaya gerek yok. Yazmayıp da yazıyormuş gibi yapsaydı efekt kullanırdı. Doğru söylüyorsun. Biz bu konuyu bağladık Ege. Sen devam edebilirsin. Teşekkür ederim. ondan sonra ne olacak? Telefoncu eve gelecek. Telefoncu bir bakacak. Aa böyle böyle bir şey var. Aa ben şey yapsam ya. ne burası ya böyle örümcek ağ gibi diye ben oranın tamiriyle uğraşayım bir ay boyunca. Evet, kızı gözüne kestirdiğin için. O zaman iki dede, yani bir dede olsun, bir telefoncu, bir Arap bacı, tamam, bir de genç ama kız. Dedeler de diyeceği için bu telefoncu. Dede deyince olmaz gibi geliyor bana, bilmiyorum ama ne dersiniz? İki dedenin yani bir konakta ne işi var? Yüzünden bir rol daha çıktı. Yapacak bir şey yok o zaman. Yani ünlü tamam canım dede olsun yani çok şey değil. Tamam Arap bacı, telefoncu, bir dede. Başka bir şeye gerek yok zaten. Genç kız işte. Bir de genç kız lazım. Ha bir de genç kız. Genç kızı da şey oynatalım, birini oynatalım. Bence konuklarımız da oynayabilir veya ne bileyim bir tanıdık isim varsa. O zaman isterseniz bu seçme diyorlar Hollywood'da. Audition. Audition diyorlar. Onu yapalım. Abi. Yani dinleyicilerimizle küçük bir sahne. Seçmeler. Evet. Tabii şu yani biz bize yani böyle heyecanlanacak bir şey yok yani. Biz tabii sonuçta canım, biz yani de ilk defa evet, edeceğiz. Tamam, tamam. Belki dinleyicimiz diyecek ki sen olmadın Oktay. Evet. Yani hani kimin seçildiği de belli olmayan bir audition yapalım diyorum. Ne diyorsunuz? 444-2406 telefon numaramı sevgili dinleyiciler. Dünya Radyoları'nın ilk konak radyo tiyatrosunda esas kızı oynamak üzere audition'ımıza başladık. Sonuçta erkek burada, de olabilir bu erkek arada. Erkek de olabilir tabii. Evet. Güzel bir genç kız taklidi yapan erkek. Genç kız taklidi yapan ama veya daha iyi bir telefoncu olacağını söyleyen birisi o zaman ne olur? Hop sen genç kızı yaparsın. Sonuçta öyle kılık kıyafet olmayacak. Yani bu radyo tabii tiyatrosu olduğu için hani sesle yapılan oynamalar yeterli olacak. O yüzden her yaştan dinleyicilerimize evet sesleniyoruz. 444-2406 telefon numaramız. Elektronik posta adresimiz beraber ve solo sohbetler @gmail.com Twitter'daki kullanıcı ismimiz de beraber ve solo. Genç kız onlardan ama sesini duymamız lazım. Tamam hocam. Oradan bir vardo sesi mi gönderecekler? Genç kız rolü için seçmeler başlamıştır. Seçmeler başladı ve saat 20'de seçmeler bitecek. Ona göre son şansınız. Hani içimde bir ukde kaldı. Zamanında ben de radyocuydum. Lafını etmemiş olan Türkiye'de kaç kişi var ben bilmiyorum ama onlardan biri sizseniz bunu telafi etmenin en güzel metodu 444-2406'yı arayın. Zamanında ben de radyocuydum diyebileceğiniz bir ortam hazırlıyoruz size. Doğru, çok güzel. Bu arada tabii yani illa audition dediyse bu aslında bu seçmeler biraz senaryonun oturmasını da sağlayacak sevgili dinleyiciler. Yani sizin katılımınız şu anda bir kişi eksik olduğu için yazılan senaryoya göre. Yoksa gider biz konaktan kuru kuru yayın yapmasını da biliriz. Ha evet, biz güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz. Evet yani. Şu anda oturtamıyoruz ve de senaryoyu. Yani çünkü deneyemiyoruz. Deneyecek ortam olmuyor. Yani ben oynamayacağım ama bu senaryoyu kontrol etmeniz için işte yayınınızdayım diyerek de bizi arayabilirsiniz. Sonuçta dinleyicilerimiz tabii iyi kalpli insanlar falan. Bir yani şey söyleyeyim mi Oktay? Yani biz sırf bu radyo tiyatrosunu yapıyoruz diye kimse bize de taç takmıyor. Öyle de bir durum var. Biz oradan ki taç takılmasını da istemeyiz. Yani istemeyiz. O da bir tarafı. Yani bir şekilde insanlara. Bu da en büyük avantajımız aslında senin. Bizim yani programımızın yıllardır şeysi ne? Sloganı ne? Samimi miyiz? Samimi olup olmadığımızı anlayacağımız en güzel şeylerden bir tanesi. Yani bir kere daha hatırlatan müsaade ederseniz. Dinleyicilerimizin aramaması herhalde gene okların bana dönmesine mi neden oldu? Niye? Acaba bunu bildikleri için mi? Yani genç kız rolünü de başarıyla yapacağımı düşündükleri için mi? Yani sonuçta hayır, çok başrollerden birinde değil. Ve hani bizim gibi tecrübeli radyo tiyatrocularıyla yıllarını bu sektöre yatırmış insanlarla bir araya gelecekleri için bizlerden öğrenecekleri çok şeyler var. Yok yeni sorduğu şey şunu diyor yani. Birçok şeyi şahsi alıyorum. Bunu da almalı mıyım? Yani Ege sen çok şey bir cevap verdin. Karışık bir cevap. Bunu da almalı mıyım diyor. Hayır. Ben cevap vereyim. Ondan değil Ege'cim. Ama biraz sonra büyük ihtimalle bir oyuncumuz olacak. Oktay sen bir dizide Arap bacı yerine acaba. Şimdi hani böyle güzel dizilerde mesela şeyde öyleydi. Yabancı Damat'ta hem bir genç çift vardı hem de yaşlı çift vardı hatırlarsanız. Evet. Aynı hikayeyi bir başka boyutta yaşıyorlardı. Dedeyle damadın annesi arasında evet da bir aşk vardı ya. Tamam. Acaba bizim de bu konaktaki dedeyle yaşlı bir hanımefendi arasında bir aşk mı olsa Tülay abla arasında? Bana Tülay ablayı rolünü rüşvet olarak verdiğini hissediyorum. Yani bilmiyorum. Ege hiç bana rüşvet verme. Çünkü hattımızda çok değerli oyuncularımızdan aday. Sedef Hanım var. Oyuncularımızdan. Oyuncu adaylarımızdan. Ama oyuncu canım, bakalım bizimle birlikte oynayacak. Hayır, zaten oyuncular yani. Da televizyonda olacak. Programlarda şey diyor ya, ben oyuncu değilim, oyuncu adayıyım diyorlar ya. Evet. Ne kadar meşhur olsalar da. Yani. O yüzden öyle diyoruz. Sedef Hanım, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Hoş geldiniz. Neredesiniz şu anda? Hoş bulduk. Şu anda araç kullanıyorum aslında ama hem de konuşabiliyorum. Neyse, trafikte. Aa, çok güzel bir yetenek bence. Bir oyuncu da aradığımız yeteneklerden biri. Hem araç kullanmak hem telefonda konuşmak. Kulaklık şeyle mi? Bluetooth teknolojisiyle mi? Nasıl konuşuyorsun? Yok, hayır. Kulağımda şu anda telefon. Yani yeri geldiğinde, çünkü şey de olacak. Araba takip sahneleri falan da olacak. Çünkü biraz da macera, 28 gün 30 gün neyse işte. İyi midir direksiyonunuz Sedef Hanım? İyidir, iyidir. Tamam, o zaman Sedef Hanım. Ama Sedef Hanım, sesiniz biraz yorgun geliyor. Ya yani yorgun geliyor. Yani bir işten çıktım da o yüzden birazdan şey yapabilir, daha güçlenebilir. Ne işle uğraşıyorsunuz Sedef Hanım? Ben doğalgaz sektöründe çalışıyorum. Doğalgaz sektöründe mi çalışıyorsunuz? Hı hı. Enerji sektöründe yani. Enerji sektörü. Doğalgaz sektörü dediğimiz sektörde bir tek doğalgaz yok mu? Bir tek doğalgaz var ama şirketler çok. Şirketler. Özel şirkette mi çalışıyorsunuz? Evet, şu anda özel şirket. Böyle kendinizin tüpü var mı? Her gün dönerken mesela bir tüp eve götürebiliyor musunuz? Maalesef öyle bir şansımız olmuyor. Doğalgaz tüplerle de taşınabiliyor ama daha çok biliyorsunuz borularla taşınıyor, o yüzden. Kart veriyorlar mı, bu karta tır tır, evet, tır, tır dolduruyorlar mı? Aylık mesela sizin istihkakınız var mı? Yok, maalesef yok. Kışın ne yapıyorsunuz? Eviniz kombili mi? Evim yok, merkezi sistem. Ha, ondan tabii. O yüzden öyle bir şansım yok ama maalesef ocak tıp kullanıyorum. Ha, peki Sedef Hanım, ısınıyor musunuz? Çok. Çok güzel. Peki Sedef Hanım, bir şey soracağım. Kusura bakmayın, bunu sormak zorundayız. Sonuçta rol gereği. Kaç yaşındasınız Sedef Hanım? 45. Ben çok ya. Güzel. Evet. Ses gayet genç geliyor. Evli misiniz Sedef Hanım? Değilim. Değilsiniz. Bu da önemli aslında. Çünkü evet. Şöhretle beraber acaba eşinizin kıskançlığı de devreye girer. Oyunculuk sırasında da şey de olacak tabii, biliyorsunuz. Hem hayranlar olacak ve işini, belki de ailesini sekteye uğratacak. Sedef Hanım, bugüne kadar hiç bir oyunda rol aldınız mı? Yok, ilk oldu. Yani okuldaki müsamereler oyunlar, yıl sonu müsamereleri işte, yok, ne bileyim, sahne aldınız mı? Yok, çok istedim ama. Radyoculuk yaptınız mı peki Sedef Hanım? Hayır, maalesef. Nasıl? Bir zamanlar siz de radyocu değil miydiniz? Yok. Sedef Hanım, Türkiye'nin tamamı eski radyocudur. Benim çıkardığım istatistiklere göre. Valla sizin programlarınız dışında çok fazla radyoya çıktım söylenemez yani. Peki Sedef Hanım. Modern sabahlara ve bize. Beraber ve sohbetlere katıldım. Ne kadar güzel, çok teşekkür ederiz. Bu söyledikleriniz şu dakikaya kadar hep bizim için birer avantaj. Aslında evet. Tanınmış bir oyuncudansa insanlara daha inandırıcı gelecek samimi çok bir oyuncuya ihtiyacımız var. Sedef Hanım, o zaman isterseniz ilk yazılan sahnelerden birini Ben bir şey sorabilir miyim? Yani senaryoya önce geçmeden önce. Isının, sakinleşin diye biraz böyle şey yapıyoruz. Sedef Hanım. Buyurun. Eğer çok büyük sonuçlar doğurursa bu oyunumuz. Yani evet. Ses getirirse, talep alırsa, işte devamı olursa ve bir şekilde çekimlerimiz çok yoğun olacak. Çok yoğun zamanınızı alacak. Tamam. İşinizi bırakır mısınız? Yani iş değiştirme söz konusu olursa nasıl yaklaşırsınız? Bırakırım tabii. Ben zaten emekliyim şu anda. Doğalgaz demiştiniz. İşimi yapıyorum. Doğalgaz dediniz hakikaten. Evet, işte doğalgaz sektöründen emekli oldum. Yani şeyden, resmi daireden emekli oldum. Özele geçtim. Emekli doğalgazcı Sedef Hanım. Bugün emekli olduğunuzda eve dönüyorsunuz zannettim ben. Çalışıyorsunuz yani, anladım. Ne bileyim, işten dönüyorum deyince. Ama yine de çalışıyorsunuz. Yani onu rahat rahat tabii bırakırsınız ama. Tabii. Ama bırakmasını da istemem Sedef Hanım'ın. Neden derseniz mesela. Güzel bir kariyeri var orada. Güzel bir kariyer ve de oyuncularımızın çok gönüllülüğünü devreye sokuyor. Mesela Atilla Atasoy, hem sanatçı hem eczacı. Evet, doğru. Sedef Hanım hem oyuncu hem doğalgazcı. Peki mesela konağımızda, şimdi yazın olduğu için tabii söz konusu değil ama önümüzdeki aylarda zannediyorum, tahmin edildi sorum. Önümüzdeki aylarda hava soğuyacak. Bu tip bir acaba bize bir avantajı olur mu sizin sektörde kalmanız? Bence sektörde olması yani eli kolu uzundur gibi. Ama yani dürüst cevap verin. Vallahi şöyle söyleyeyim, eğer İzmir'de olsaydınız olurdu. Yani annenize yapabilirim Ege Bey bir şeyler. Nasıl? Ama ya size İzmir'de yapamam. Zaten Ankara'da çünkü satış yapmıyoruz biz İzmir'de. İzmir'de benim de tanıdıklarım var. Acaba tamam, o zaman sizin tanıdıklarınızı. 1-2 metreküp çok bir şey değil. Tamam. Ağzımız tatlansın gibi. Tamam, bence kırsın, havayı kırsın yeter bize. Bence çok uygun. Sedef Hanım inanılmaz uygun bir oyuncu. Güzel. Uygun bir oyuncu da ama tabii daha şu anda ilk başvuruyu gerçekleştirdiği için ben şu anda şapbadanak oldu diye de bir şey söyleyemem. Bilmiyorum. Tabii ki bir iki kuple bir oyunculuk vermesi de istenecektir. Evet. Tamam. Metinler sende. Metinler bende. Şimdi Sedef Hanım tabii size de bir kopya verebilseydik keşke ama hem arabada hem telefonla konuşup hem de senaryo okumanız iyice tehlikeli olacak. Ezberi iyidir ama Sedef Hanım'ın ezberi iyidir. O yüzden ilk sahnemiz şöyle bir şey. Şeyle başlıyor. Biz ben Paşa Dede olarak şey yapıyorum. Ne derler? Telefoncuyla konuşuyorum. Çünkü konağımıza telefon bağlanıyor. Ve onu bırakıyorum. Giderken de Arap Bacı'ya diyorum ki sen başında dur. İşini düzgün yapsın diyorum. Ben de duruyorum şimdi başında. Hayır siz Arap Bacı değilsiniz. Siz genç mısınız? Tamam. Sedef Hanım Arap Bacı benim. Siz de at binmekten dönüyorsunuz. Çünkü konağın arkasında korumuz var. Orada atla dolaşıyorsunuz. Tamam. Arap Bacı bugün de çok sıcak. Ata fazla binemedim derken telefoncuyla ilk kez göz göze geliyorsunuz. Evet. Kulağınızda da telefon şimdiki olduğu gibi. Ondan sonra... Arap Bacı'yı bir bahaneyle oradan uzaklaştırıp telefoncuyla sohbet ederken Paşa Dede geliyor ve siz bir anda böyle yakalanmış gibi utanarak kaçışıyorsunuz. Tamam. Tamam mı? Burada anlaştık. Keşke at binme değil de tavuklara yem verme olsaydı orada efekti de yapardık. Değil mi Atilla? Öyle yapalım. Öyle değiştirelim. Ne sonuçta... diyeceğim? Gel bili bili falan mı? Yok siz demeyeceksiniz. Orada efekt. Bizim burada efektlerimiz var da biz şu anda kendi içimizde bir tartışma ama sonuçta at binmekten gelirken de sonuçta bir atın sesi duyulması lazım. Yani nasıl anlaşılacak o atın ata bindiği? Aa, benim çok güzel yaptığım bir şey vardı hatırlıyor musunuz? Nasıl yapıyordum ben onu ya? Onu sen istersen jelatinle mi yapıyordun? Hatırla. Onu yapıyordun öyle bir şey yapıyordun. Böyle yapıyorum. Tamam. Ha. Sen şimdi bak at şöyle olacak. Siz atla geleceksiniz. Ondan sonra terli terli gelmişsiniz. Arap Bacı da şeyin önünde telefoncuyla işte onları karıştırma falan filan diyor. Başında kontrol ederken telefoncuyu göreceksiniz. Hoşunuza gidecek genç bir delikanlı. Atletik yapılı. Üstünde telefoncu tulumu var. Ve kanter içinde konağın telefonlarını düzene hat çekiyor. Ve ana bir santral bağlıyor. Siz de odanıza da hat çekilmesini istiyorsunuz. Evet o bahaneyle. O bahaneyle ve Arap Bacı'dan da kazanı yakmasını isteyeceksiniz. Ve orada konuyu da şeye getirebilirsiniz. Ya bir doğalgaza geçemedik. Konağa da bir doğalgaz bağladık. Bağlatamadık falan diye geçebilirsiniz. Tamam o zaman ben şimdi hemen bir zaten genel bir giriş yapacağım. Sonra bir dış göz olarak izlemeye başlayacağım. Evet. Tamam. Başlıyoruz. Çekim 1. Bana bak telefoncu. Buyurun efendim. Bu konağa daha önce çok telefoncular geldi de bu kabloları karıştırıp gittiler. Sakın öyle bir şey yapma. Külahları değiştiririz. Bana güvenebilirsiniz efendim. İçiniz rahat olsun. Yalnız biraz uzunca sürecek. Bir buçuk ay kadarlık bir iş var burada. Sen daha şimdi hemen atlama. Ha, atlamayayım ben bir kontrol edeyim. Daha hayır teşhis koyacaksın. Yani ben böyle bir baktım bir hemen anlıyorum tespit, ben çok. Tespit yapman lazım. En başta iki dakikalık iş diyeceksin sonra Sedef Hanım'ı gördükten sonra tabii ki işi gidiyorum. Uzatacaksın. Sen daha gelmeksin. İşi görmen tamam. İçin de Sedef Hanım kusura bakmayın ne olur yani bu oturmamış bir senaryo ham senaryo. Biliyorum farkındayım. Ne olur kusura bakmayın sizi de bekletiyoruz. Estağfurullah. Tekrar girelim bence hemen de Sedef Hanım'a pası atalım pası, yani evet. Biz kendimiz yine şey yaparız. Tamam. Çalışırız. Yani. Önemli değil. İşler fazla uzatmasın. Külahları değişiriz. Arap Bacı! Buyurun efendim. Şu adamın başında dur. Sen niye birden başka bir şey oldun? Arap Bacı sesini nasıl değiştirdin? Yok ay mikrofondan uzak olduğum için öyle geldi. Siz ha, de öyle mikrofondan yani? Duyuyorsunuz ya beni o yüzden. Ha. Kusura bakmayın Sedef Hanım biz yine kendimiz. Estağfurullah bekliyorum ben. Arap Bacı! Buyurun efendim. Şu adamın başında dur da asapların bozulmasın sonra. Gel bakalım evlacım aşağıya tarafa gidiyoruz. Sizi takip ediyorum. Gel bakalım. Kaç yaşındasın? 26 yaşındayım. 26 yaşında. Tam bu konakta küçük bey olacak yaşta. İşte şurada kutu. Ya iki dakikalık bir iş. Bu ses de ne? Ya. Heyecanlandım ben özür dilerim. Sedef Hanım bütün oyunu bozdum. Evet. Ben yaptım heyecanlandım. Sedef Hanım burada ben... Yani ben at taklidi yapmadan duramadım. kendimi tutamadım. Saçma ama yani... Çok güzeldi. Şimdi özür dilerim. Senin atlak dediğin yüzünden Sedef Hanım giremiyor. Sedef Hanım, atın tamam, koşuşunu biliyorum, ben yapacağım. Kişnemeyi siz yapıp sonra da girin. Ben mi kişneyim? Siz yaparsanız çünkü biz... at kişnemesi de önemli. Efekt durumumuz biraz sıkıntılı. Bir de at sahibine göre kişniyor biliyorsunuz. O yüzden siz öyle yapın. Miyim bilmiyorum ama daha önce hiç kişnediniz mi? Sedef Hanım. Yok, hayır. Bir o zaman Oktay bir rol ver. Biz de daha önce hiç zaten bir dinleyicimize yayında böyle bir soru sormamıştık. Samimiyetinize güveniyoruz. Sedef Hanım şöyle kişnemekle kişnememek arasında çok ince bir. Bakın şöyle. Bu tip bir şey. Ama şöyle hani geldiniz orada ani kazık fren yaptınız ama çok da hızlı gelmiyorsunuz. Hani mesela arabayla 40 ile 50 ile sokak arasında giderken tatlı bir mesela yolu. Hayır onlar yapılmaz zaten. O anlattığı şey. Hayır böyle yapılacak şöyle, bir şey değil. Yani anında bir hafif kişnemeden siz orada dizginlere asıldınız, birden abandınız, hayvan durdu. İsterseniz bakın ben ses vereyim. Ege kağıtla at şeye tırıs yürüyüşünü yaparken ben ses vereyim, siz oradan girin, olur mu Sedef Hanım? Tamam, oldu. Heh, ondan sonra da çok güzel oldu. Hayırlı yerden devam edelim. Buradan alalım, devam edelim. Evet, en baştan alıyoruz. Ben attan geliyorum. Kayıt 3 2 1. Sedef Hanım. Şimdi Oktay kapı yap. Atın üstünden mi? İndim mi? Siz indiniz ve içeri girdiniz kapıdan şu anda. Girdim. Hı-hı. Bak bakalım oradaki kutularda mı arıza? Aa, burada olsa gerek. Ya burası da vallahi örgü. Oo, Küçük Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz hanımefendi. Hoş geldiniz. Sen işine bak be. Ben işime bakıyorum. Hayırdır Arap bacı? Ne oluyor burada? Telefonlarımız arızalı Küçük Hanım. Bu bey de telefon kutumuza bakıyor. Peki Arap bacı, benim bir şeye ihtiyacım vardı. Çok terliyimde. Lütfen bana bir üstüme bir şey getirebilir misin rica etsem? Kazanı kaynat. Kazanı kaynat diyeceksiniz Sedef Hanım. Banyoya gireceksiniz, öyle değil. Öyle mi? Peki. Ben banyoya gireceğim de. Öyle mi? Evet lütfen, hazırlar mısınız banyoyu benim? O zaman hemen gidip banyoya yatayım. Haydi bakalım, kolay gelsin. Teşekkürler. Sedef Hanım, siz sohbeti de konağa bir türlü doğalgaz bağlatamadık diye açın. Evet. Peki. Saçma ama senaryo öyle, ne yapalım Sedef Hanım yani. O zaman şöyle gireyim ben konuya. Telefonlar tamir ediliyor ama bu konağa da bir türlü doğalgaz bağlatamadık. Ay niye gülüyorsun? Telefoncu olarak niye gülüyorsun? Ayıp. Daha önce hiç kimse benimle böyle bir sohbete girmemiş. Hay Allah, ne yapsak ki? Ama bence yeterli fikir oluştu bende. Bence de evet. Yani ben size bundan sonra zaten gireceğim. Okuyor musunuz? Nerede okuyorsunuz falan? Ne tür müzikler dinliyorsunuz? Kaça gidiyorsunuz falan? Bu tip sorular. Her gün bir şey. Her gün bir soru. Bir soru. Her gün bir soru. Tamam. Sonra birbirimize kitap vereceğiz. Beraber filme, sinemaya bir sürü gelişecek tabii olaylar. Sedef Hanım bir şimdi eski Türk filmlerindeki gibi veya hani Emrah'ın filmleri var ya. Emrah filmlerinde Emrah adıyla oynuyor. Siz de evin genç kızı olarak Sedef Hanım, yani Sedef ismini mi tercih edersiniz yoksa böyle aklınızda bir isim var mı? Dilara gibi. Veya Dilruba gibi. Çok yönlendirmiş olmuyor ama Dilara da yani konağa yakışır bir isim. Dilara. Bihter daha çok yakışır ya. Bihter olmasın. Ama o yapıldığı için onu olmaz. Bihter yapıldı. Hmm. Mesela. Peki. Ve son dönemde yapılan bir araştırmaya göre yeni doğan bebeklerin hiçbirinin ismi Bihter konmamış. Olmuyor. İsmini. Yani herhalde dizideki imajından siz de bence. Bence siz de Bihter olmayın. Yani bir de konak ben olunca de aynısı olur. Değil mi? Evet, o yüzden. Bir göbek adınız var mı Sedef Hanım? Benim yok maalesef, tek adım var. Nuriye olsun mu? Yok ama Nuriye. Dilara olsun. Çünkü ben niye Dilara? Dilara olabilir, tamam. Dilara mı Dilruba mı? Dilara. Çünkü Erol Evgin'in hazır Dilara diye şarkısı var. Aa, Hasan abiden rica ederim onu. Erol Evgin Dilara. Onu da bir hazırlayalım. Dilara tamam. Olursa güzel. Ben çünkü onu en baştan düşündüm size. Ben çünkü kendi başıma telefon tamir ederken ne söyleyeceğim? Dilara'yı. Dilara'yı söyleyeceğim. Ya acaba şey olsun. Dilara. Şey saçma mı olur? Sedef Hanım. Yani tabii ki sizin karakterinize uyar mı uymaz mı bilmiyorum. Sizin takdir etmeniz lazım. Osman Ağa. Olabilir mi? Çünkü benim de bildiğim öyle bir şarkı var. Sefer Attım. Benim adım mı Osman Ağa? Evet. Bir dakika, ben bayan değil miyim? Hiç Osman adında bayan görmedim ben, genç kız. Ha, öyle bildiğin şarkı mı var? Şarkı var evet. Osman Aga diye mi? Ha. Osman Aga sıfır. Yalnız şarkıya göre canım, şey yapsın. İstiyorsanız Dürüye de olabilir. Dürüye'nin güğümleri. Dürüye'nin güğümleri kalay. Ama tabii sonuçta konak olduğu için Dilara. Zehra abi. Olabilir ama Zehra da konaklı. Barış Manço'nun bak Zehra'sı. Evet. Bence ya, şey evet. Çok güzel oldu. Dilara çok tamam. Güzel. Dilara tamam. Güzel oldu evet. O zaman şarkımız da hazır. Biraz böyle ne yapalım dinlesek mi şey sırasında yoksa? Bence şu anda zaten sahne oturdu. Sedef Hanım da yolda. Ben korkuyorum bir taraftan. Tabii canım, yok durdum ben. Çektim sağa durdum artık. Ben de helal olsun diyecektim. Valla gittiğiniz yere kadar. Hem rolünüzü yaptınız. Hem araba kullanıyorsunuz. Hem efekt yapıyor. Hem telefonla kullanıyor. Hem kişniyor. Yani bir tam bravo yani. Dört dörtte bir sanatçısınız Sedef Hanım. Çok teşekkür ederim. Dört, daha da önemlisi dört dörtlüsünüz. Bir dinleyicisiniz gerçekten Sedef Hanım. Sedef Hanım bir de şey rica edeceğiz. Bu hani böyle yer yer şen olacak ama bir de ağlama olacak. Yani sizi biraz tamam. Sulu gözlü izleyecekler. Tamam onu da yaparız. Dinleyicilerimiz. Yani şimdi normalde biz bir televizyon dizisi çeksek gözünüze iki damla yaşla bunu hallederdik ama şeyde tabii radyoda bunu sesle vurgulamamız gerekiyor. Ve genelde sıkıntılar da şeyden konakta doğalgaz olmamasından kaynaklanan. Siz zaman zaman sinir krizine gireceksiniz. Mesela doğalgaz yok diye mi? Ha, evet çünkü atla geliyorsunuz, terliyorsunuz evet. Ve ocaklı yanıp şey yapıncaya kadar teriniz soğuyor üstünüzde. Tabii, ve sürekli bir kulunç oluyor. Sırtınızda bir kulunç ve evet. Arap bacı şey yaptırıyorsunuz. Mesela öfeletiyorsunuz kendinizi. Ramazan'ın dördüncü gününe denk gelecek skecimizde şey sahnesi var. Bir gün önceden siz telefoncuyla şey yapıyorsunuz. Anlaşıyorsunuz. O erkenden gelecek. Birlikte kahvaltı yapacaksınız falan diye çok heyecanlanıyorsunuz. Tamam. Ve kahvaltıyı da ben hazırlayacağım diyorsunuz. Sabahtan kalkıyorsunuz. O da size bir gün öncesinde şey var. Uzun uzun yumurtayı nasıl sever. Ya pardon biz Ramazan skeci yapmıyor muyuz? Niye kahvaltı ediyoruz? Doğru. O zaman sahura geliyor. Sahura. Sahurdan tamam. Geliyormuş çünkü. Sahura geliyor eve. Sahurdan geliyormuş. İftara kadar çalışacakmış. Tamam o zaman. Ondan sonra gelirken de siz yumurta hazırlayacaksınız ve tüp bitiyor. Şimdi ne oldu? İkinci şey mi geçiyoruz? Üçüncü günde bir ağlama sahnesi var ya orada. Tüp bitti, tüp bitti, tüp bitti. Bu saatte tüp nasıl bulacağız? Çünkü sahur hazırlarken tüpçüler de kapalı o saatte. Keşke doğalgaz olsaydı diye bir ağlama sahnesi var. Bir de onu alabilir miyiz Sedef Hanım? Şimdi onu mu yapıyoruz? Evet, tüp bitti, peki. Tüp bitti diyeceksiniz. Arap bacı gelecek. Ne oldu diye. Ondan sonra siz sinir krizi geçirerek tüp bitti, tüp bitti. Keşke doğalgaz olsaydı. Tamam. Şimdi onu yapıyorum, başlıyorum. Lütfen. Siz hafif ağlamayı verin. Ben gelince Ben yokmuşum gibi tekrar ağlamaya devam edin Sedef Hanım. Sedef Hanım. Biraz duyalım. Pardon Sedef Hanım. Tam havaya girmişken bozacağım ama sizin efekt yaptığınızı da biliyoruz. O yüzden çık çık yapar mısınız? Çakmak çakmasız. Çık çık. Tamam. Buyurun efendim. Üç. Bir dakika. Üç. 2, 1, kayıt. Allah'ım inanmıyorum. Tüt tüt tüt tüt tüt tüt. Ben ne yapacağım şimdi? Yumurtaları bitiremeyeceğim. Allah'ım keşke doğalgaz olsaydı. Kuşuk Hanım, Kuşuk Hanım neden ağlıyorsunuz? Nasıl ağlamam? Yumurta yapacaktım. Doğalgazımız yok. Tüpümüz bitti. Ben bu konaktan nefret ediyorum. Bir doğalgaz bağlatamadık. İnanamıyorum. Şu anda ayakta tüylerim diken diken. Şu anda tüylerim diken diken. Ayakta alkışlıyoruz Sedef Hanım sizi. Ya ben şu anda asap bozukluğundan konuşamıyorum çünkü birebir yaşadığım bir hadiseyi evet. Ben yazmıştım senaryoyu ve tekrar yaşamış gibi oldum yani. Aynı evet, şekilde. Çok duygulandım. Valla yani ne diyelim sizde vallahi doğuştan bir yetenek var. Doğuştan bir doğalgazcı, doğuştan güzel bir dinleyici, doğuştan bir radyo tiyatrocusuymuşsunuz. Teşekkür ediyorum. Çok vallahi, bunları çok sizden duymak benim için Sedef Hanım, gurur verici. İnanın gerçekten yaptığınız şeyler gurur verici. Telefonlar şu anda sizin bu sahnelerinizden sonra tamamen kesildi. Bize gelen telefonlar. Artık kimse sizinle bu konuda yarışır gibi görünmek bile istemiyor. Yani o yüzden sadece biz değil bence dinleyicilerimizin de takdiri bu yönde bilmiyorum. Ve şu anda Ankara ile ilgili istatistikler ekranıma düşüyor. Ve yeni doğan bebeklere Sedef ismi koyulmaya başlanmış. Evet. Harika. Bravo. Bir de Bihter diyordunuz Sedef Hanım. Çok özür diliyorum ama Bihter bizi dinliyorsa ismini değiştirsin Sedef diye. Ay çok Oğlan çocuklara hala Behlül ismi koyuluyor, kızlara şu anda Sedef ismi. Tamam. Çok teşekkürler efendim. İyi akşamlar diliyorum ben size. Ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok teşekkürler. Yalnız işte bak, böyle bir diziyi sırtlayacak bir oyuncu olduktan sonra ne kadar rahatlıyorsun değil mi? Evet ya. Yani çok rahatladım şu bütün anda. Bu dizinin olacağına inanıyorum. Evet ben. Yani biz artık böyle bütün rolü Sedef Hanım'ın sırtına atıp onun omuzlarına basarak rahatlıkla yükselebiliriz gibi geliyor. Ben böyle arada hani rol çalma gibi değil de bir iki kendime göre sahne yazacağım mesela. Bir akrobasi, bir siyasi taşlamalar falan yapar mesela dede. Ondan sonra... Ama benim aklımda da küçük bir soru işareti yok değil açıkçası. Nasıl? Şimdi biz seçmeler dedik. Seçme dediğin nedir? Yani çoktan seçmeli diye bir şey var. Değil mi? Bir... Hayır, çoktan seçmeler demedik ki. Yani... Seçmeli dedik. Yani... Ama şimdi şöyle bir şey düşünün. Sen Sedef Hanım'a ismi... sorduk ya mesela, Dilara mı olsun, Dilruba mı diye. O da Dilara'yı seçti ya. Ha. İşte mesela seçmeler dediğin o işte. Yani. Onun gibi. Hani sanki şimdi ona tabii ki büyük bir yetenek. Işte. Büyük bir şey ama belki onun da üstünde bir yetenek olacak. Onu da bilemeyiz ki, nereden bilebiliriz. Tabii olamayacağını ben de şu anda biliyorum. Yani sen şu anda bir şey ihtimal konuşuyorum. Diyorsun. Evreni hani düşünüyorsun değil, tamamen ütopik düşünüyorum şu anda. Yani tamamen böyle beyin fırtınası şeklindeyim. Olamayacağını bildiğim halde hani belki olabilirse diye ben en azından bir de şey... Bence telefoncuyu deneyelim. Ay, telefoncu da olabilir. Tabii ben telefoncudan vazgeçebilirim açıkçası. Telefoncu olabilir. Dede olabilir. Dede olabilir. Şey olabilir. Genç kız da olabilir. Çünkü yani... Arap bacı da olabilir. Tülay abla olabilir. Yani, bir tane şey açıldı. Tülay abla, evet. Affedersiniz, çok özür diliyorum. Mesela devlete bir ihale açılıyor. En az iki kişi giriyor. Onun üst birisi de kalır mı? Yani biz burada sonuçta radyo tiyatrosu nerede gerek yapıyoruz? Gerek farin verdiği devlet örnekler. Radyosu. Devlet radyosunda yapıyoruz. Gerek açıklamaları beni ikna etti. Yani bu en son ihale örneğin beni şu anda tamamen ikna etti. Ne diyeceksen her şeyi ben onaylıyorum. Hayır yani, şu andan itibaren. Bir yasalar evet, karşısında senin. Da onaylı ne, bir şey olması lazım. Ne diyecektin yani ihaleden sonra? Yani ihale nasıl en az iki? Yani bir kişi daha dinleyebilir miyiz? Üç kişi olması lazım benim bildiğim. O zaman bir de telefoncu rolü için birini daha... Arayalım. Kadın telefoncu da olur, o da olur yani. Kadın telefoncu yakalım. Kadın telefoncu olup da erkek ses yapması lazım. O ona. Zaman konağında küçük bey olur. Ha evet, öyle bir şey olabilir. Yani, ha doğru. Açık şu anda bütün kanallar ya, açık. Mesela senaryo yazılır, ondan sonra kadın oynayacaksa mesela değiştirilir, o erkek olabilir. O kadına yazılan roller. Onlar değiştirilir. Böyle tamam. Şeyler yapılıyor. Geçen çünkü senaryomuzun en büyük özelliği ne? Esnek yapısı. Hı hı. Ki bu da bir özellik değil. Ama ona rağmen bir özellikmiş gibi bence davranmalıyız. Evet. O zaman Jön rolünde. Jön. Behlül. Telefoncu Behlül mü? Behlül olmasın ismi ya. Adnan olsun. Adnan çok ezildi. Ezel olsun. Adnan çok ezildi. Telefoncu Ezel. Onlar da ben katki şey koyuyorum. Şerh koyuyorum yani. Şerh mi? Şerh. Telefoncu Şerh diye bir isim ben hayır istiyorum. Yani şöyle ki o isimler kullanılır. Tamamen özgün bir senaryo yazıyoruz burada. Nasıldı bunun şeyin adı? Dilara oldu mu? Oldu. Oldu. Osman Aga olabilir mi? Onunla ilgili benim bir aklımda şarkı ne, var. Ne A dizisi değil ki bu. Konak A dizisi. Dizisi değil hayır, soyadı Aga. Aga. Adınız Osman. Soyadınız Aga. Dostlarım bana Osman Aga der. Dostlarım değil. Herkes bana Osman Aga demesi gerekmez mi? Adı soyadı. Bilmiyorum. Fahir söylediği için Fahir'e sor. Hmm. Sevgili dinleyiciler, genç erkekler özellikle telefonumuz... Genç erkek deme. Yani genç yaşlı, erkek kadın, herkes tamam. 45 yaşında. 7'den 70'e herkes önemli açık. Önemli olan ruhunun genç olması. Ses. Önemli olan ses burada. Yok ruh. Ben var. Şöyle diyeyim bak daha ruh. Havada. Ses önemli, ruh. Değil, ruh. Önemli olan şuradaki şey. Ona neresi orası olduğunu anlatman lazım. Anlaşılıyor. Ege boş bir önünü gösteriyor. Şurada bir şey olması lazım. Tamam yeter, morarıcak vurup durma. Şurada bir şey varsa olur. Omuz başında mı? Şurada bir şey varsa olur. Ne oldu senin oranın? Şey yok, burada bir şey var işte. Burada bir şey var. Buramızda konuşalım. Bence oranı dinleyici. Bir doktora falan göster. Telefon numaramız 444-2406. Sevgili dinleyiciler, bize ulaşın. Özellikle şey rolünde iddialıyım. Telefoncu Jön rolünde iddialıyım diyenler bizi arasınlar. 444-2406. Gerçi Fahir ile Sedef Hanım arasında da iki oyuncu olarak güzel bir elektrik oldu. O kimyayı yakaladığımızı düşünüyorum. Yarın konaktan sesleneceğiz. Bu arada neyin telaşına düştüğümüzü merak edenler varsa dinleyicilerimiz arasında yarından itibaren Ramazan ayı boyunca her akşam 18'de 24 saatleri arasında Ankara Kent Radyosu Hamam önünden Sanatçılar Sokağı'ndaki konağımızdan seslenecek. Canlı yayınlarımızı stüdyomuzdan Hamam önüne konağımıza taşıyoruz. Biz de konakta geçecek güzel etkili bir radyo tiyatrosu için şu anda oyuncu seçmelerine başladık. Esas kızımızı bulduk. Arap bacımız zaten vardı. Ünlü konuğumuz da olacak ilk bölümde. Atilla Atasoy'la prensipte anlaştık. Paşa Dede rolünde ben varım. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Şimdi anladığım benim. Şimdi ben biraz korkuttum. Yani korkuttum dediğim, nasıl ki diyelim ki beni yarın öbür gün bir diziye çağırdılar. Dizide kim var? Bruce Willis. Mesela şu anda aklıma gelen ilk şeyi söylüyorum. Bruce Willis var. Ne oldu? Ben korkmam. Ama mesela bir başka birisi gidecek olsa ne olur? Oradan korkutur. Korkabilir. Çünkü neden? Oyunculukta Bruce Willis'in altında olduğunu düşün. Çünkü onun şöyle bir seceresine baktın mı? Mavi Aylar, Die Hard'lar, My Hard'lar falanlar filanlar. Doğru. Şimdi benim de tabii ki bir oyunculuk geçmişim var. Bir sürü, burada saydırmayın bir sürü kanalda. Aynı dizinin birkaç bölümü. İşte erkekler sonuçta biraz bu konuda korkabilir. Bence korkmasınlar diyorum. Çünkü ben de böyle başladım. Ben mesela. Nasıl başladın? Ezel'in seçtiği. Böyle başlamadın canım. Radyolara bağladın mı başladın? Böyle başlamadın. Böyle başladın ne? Yani böyle de korkarak başlanabilir mı gibi geliyor. Böyle de var. Yani yok, ben onun etkili olduğunu düşünmüyorum da bir yandan dinleyicilerimiz şey olabilir. Yani kendilerine uymuyor olabilir o rol. Yani herhangi bir rolü aslında zaten gözüne kestirip dinleyicimiz şey yapabilir. Mesela esas jön olursa, işte telefoncu çocuk olursa arayan dinleyicimiz. Kız kim olacak? Bak bir şey söyleyeyim Oktay. O soruyu cevaplayacağım da sen rolü seçemezsin. Rol seni seçer. Onu biliyoruz. Onu biliyoruz. Yok bunu. O rol gelir yapışırdı. O ayrı. O ayrı. Bu yeni bir laf. Hayır, bunu sen söylediğin için biliyoruz demiyorum zaten. Ya onu da ben söylemiştim gerçi. Anladın mı? Yani o yüzden değiştiririz, esnek yapı diyoruz Okta. Esnek, hop bir karakter daha tak giriverdi, ne olacak yani, elimize mi yapışır acaba? Bir de ben şimdi düşünürken hikayede telefoncu yerine doğalgazcı da olabilir. Ama şimdi o zaman doğalgaz, çünkü bunun bu senesi kaç, bu günümüzde geçiyor. Günümüzde geçiyor. Hiç belli değil. Doğalgaz olduktan sonra olduğu belli de. Doğalgaz olduğu belli de. Sene belli değil. Zamansız bir zaman şey. Mefhumundan uzak. Yani tabii ki doğalgaz ne zaman geldi şehrimize? De ki 20 yıl önce. De ki 20 yıl önce. Tabii ki 1990 sonrası, ama 91'dir. 99 da olabilir. 2009 da olabilir. Belli değil. Belki de 2030. Tamam, zaman belli değil yani. O herhalde anlaşılmış. Yani bir süredir üzerinde konuştuğumuz şey. Ne kadar önemli bir meseleydi onu da anlamadık, ama o meseleyi de açtık. 3-4 sene den biri. Bir de belli olmaması da o. 87. Şimdi ben bu arada rol geldi, bana yapıştı tabii. Büyük baba rolü, paşa dede rolü için. O şey, konağın sahibi mi, yoksa hani ona bir şekilde kalmış, ona konak. Konak kalmış. Tabii. Miras şeklinde öyledir. Kalmış. Konak hep ailenin konağı. Radyocular konağı. Hmm. Bu paşa dede ölünce konak kime kalıyor? Paşa dede ölünce Sedef Hanım'a kalıyor. Bence konağı kiralamış olsunlar. Daha önceden bunun dedesi falan 99 yılında kiralasın bu konağı. Ata kalacak hali yok. Zaten 3 tane adam var. Ya telefoncuya kalacak. Arap bacıya kalacak. Ya Sedef Hanım'a kalacak ya da Arap bacı. Bence Arap bacıya kalsın. Telefoncuyla Arap bacıya kalamayacağına göre Sedef Hanım'ı reddi miras etmesi lazım. Reddi miras. Bir bölümde isterseniz o konuyu işleyebiliriz. Bence reddi mirası mı? Ama adli tatil şu anda. O tip konulara isterseniz hiç girmeyelim. Girmeyelim, doğru. Niye çünkü canım, miras, reddi miras. Yani ben bir kere bu radyo tiyatrosunda bazı şeylere hassasiyet göstermesini istiyorum. Mesela eğer bir telefon bağlama sahnesi varsa, gideceğiz gerçek bir telefoncudan. Sen bir gününü onunla geçireceksin. Aa, çok bir güzel. Telefoncu olaylara nasıl yaklaşır? Nasıl oturur? Nasıl, nasıl kalkar? Arap bacıyla geçirecek. Var ben bulur. Evet var, benim var. İstanbul'da var. Sabit arkadaşım, abisi, annesi. Sabit'in annesiyle geçireceğim. Kendisi tabii Arap bacı değil de. Hı. Evet. Yani esmer. Afrika yani kökenli. Siyah, evet. Hı. Siyahi. Galiba Girit. Göçmeni. Hı, şey mi peki? Gelmişler. Böyle Arap bacı gibi aksanı var mı? Yapabiliyor. Yani her zaman öyle değil de öyle konuşabiliyor isteyerek. O yüzden gideceğim, bir hafta sonu geçireceğim onunla. Ondan sonra işte bir telefoncu nasıl yürür, nasıl oturur, nasıl kalkar, belli durumlarda ne nasıl tepki verir. Ne düşünür? Orada nasıl tepki yani verir? Yani sen de bir dedeyle geçirmek zorundasın Ege gününü. Bir günümü dedelerle geçireceğim evet. Ben o zaman. Hangi dedeyi? Bir tane dede yok. İki dede. En az iki dede. Çünkü dedeler diyorum ben sana bak. Bir internette ararım dedeler diye. Oradan dedeler.com diye bir internet sitesi yok mu? Bilmiyorum işte. Yani burada buluruz. Ailemizde de büyükler var. Onlardan biriyle vakit geçiririm. Ben sana dedim iki dede olsun diye. O zaman yalnız gitmezdin. Oktav şimdi yalnız gitmek sen zorundasın. Dedelerin yanına. Şimdi, ne yapacağım? Ne yapacağım canım? Sohbet edeceğiz. Şey yapacağız. Tamam yani. Sıcaklardan bahsedeceğiz. Ne yapacağımız belli. Çok sıcak oldu. Mesela. Ondan sonra ve işte o telefon nasıl çözülecek onu öğreneceğiz. Efendim reddi miras konusu olursa önce çalışalım bir... ondan sonra ondan şey yapalım. Miras yani. Hukuku ve Roma miras hukuku. Hukuku. Evet. Çok önemli iki hukuk. Roma hukuku ve miras hukuku. Nasıl Roma hukuku nasıl? İlk zamansız dediğimiz için mi Roma hukuku? Canım hazır hukuka girmişken Roma hukukunu da bir başlayalım. Başka bir dizide kullanırız. Bu dizide kullanırız Roma hukukunu. O zaman yarın başlıyoruz bombalarla. Yarın başlayalım. Başka yarın mı için... başlayalım yoksa biraz hazırlıkla mı başlayalım? Yarın bilmiyorum ki. Bence konağın şimdi konakta nasıl karşılandığımız da önemli. Biz ilk olacağız ya. Yani Ankara Kent Radyosu'nun ilk yayınını başlatan program evet. Bizim programımız olacak. O yüzden ilk intiba. Yani ilk intiba çok önemli. İsterseniz yarın böyle bir hafiften başlayalım. Kılığımıza, kıyafetimize dikkat edelim. Bir durup dururken bir Arap bacı yapalım mesela. Bir dede yapsan. Tepkileri ölçelim. Bir, evet, bir böyle nasıl bakılıyor? Bir, ya da isterseniz ilk gün bahsedelim, ikinci gün hemen başlayalım. Ya ilk gün oldu bitti çünkü canlı yayın akar. Şimdi yarın gittiğimizde... Bir de tabii 2 saat sürmeyecek bu yarınki bölümümüz. Ne zaman yapacağız o 2 saatin hangi... Her gün son dakikalarda mı yapacağız artık? Bir şey... O sürpriz canım, o belli sürpriz. Olur. Yani... İftara yakın yapalım bir kere. Heh, evet. Şimdi... İftara yapın, yakın yaparsak şey olabilir. Yani sonra dönüp tekrar kendi seslerimizle konuşmayalım. Yani onunla veda edelim. Bitti gitti. Bitsin tabii. Gitsin. Şimdi benim esas konum size de nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum da. Yarın işin mi var? Hayır, yarın işim yok da. Şimdi yarın biliyorsunuz konakta yayın yapacağız. Canlı evet. Yayınımızı konaktan gerçekleştiriyoruz. Tamam. Hani sizin oradaki tavırlarınız falan konusunda böyle endişelerim var. Sonuçta ben hani... Ha sen konaklarda büyüdün, konak biz ortamını... şeylerde büyüdük. Affedersin, çok özür dilerim ya. Biz ha, hayatımızda konak ortamını... Sen çünkü İzmir konak var zaten. Hazır, doğru. Biz burada ne göremedik. Ne kadar mutluydum ben 2 saat boyunca yapılmadı şu. Ha İzmir konak falan çünkü şey konuyu getirdi ben getirmedim nokta hiç bana dar oldu. Konak. Yani konak ortamında yabancı değilim. E canım sizde... senin de endişen olabilir Fahir. Benim hiçbir endişem yok canım ben konak hayatını en güzel bilenlerden biriyim. Hayır sen kendin için demiyorum. Hı. Bizim yapacağımız bir şeylerden endişe duyuyor olabilirsin. Ay canım benim size güvenim tam. Valla benim de var ne yalan söyleyeyim Fahir. Kimle ilgili? Bizle ilgili mi benle ilgili mi? Yani o konuya biraz sonra girmek istiyorum. Programımızın son dakikalarına doğru. Programımızın zaten son dakikalarına yani şimdi Ege'yi kestik Ege'nin anlatacağı şeyi. Yani ben size bazı tavırları söyleyeyim. Bir kere konağa girdiğimizde ayakkabılarımızı çıkaracağız. Niye canım? Konağa ayakkabıyla girilir. Yal işte. Bak benim kastettiğim buydu. Hayır konağa ayakkabıyla girilmez. Girilmez. Her şeyi olur. Sen biliyorum diyorsun ama maalesef konağa ayakkabıyla girilmez. Ben bugüne kadar 2 tane konağa girdim. 2'sine de ayakkabıyla girdim. Sen restoran haline getirilmiş konaklara girersen tabii ki şeyle girersin ayakkabıyla. Ben de o zaman kaleye girdim. Ankara Kalesi'ne ve ayakkabıyla girdim. Zaten daha önceden de ayakkabıyla giriliyordu. Şey yapmıyorlardı Ankara Kalesi. Efendim kaleyi de fethedelim. Şu ayakkabıları güzelce çıkaralım. Tozlu tozlu pis olmasın. Çıkarılıyordu yalnız. Ya ben konak kültürünü söyleyeyim. Minyatürler var bu konuda. Şey ne derler. Ayakkabıları çıkaracağız. Çıkaracağız evet. Böyle ben de öyle düşünüyorum. Ahşap yerler. Ciralı ciralı güzel şeylerin üstünde dolaşırken. Ondan sonra birbirimizle efendim diye konuşacağız. Ve devamlı ellerimizi ovuşturacağız. Birbirimizle konuşurken mi? Hı-hı. Yayın sırasında yarım... Birbirimizin ellerini ovuşturacağız, kendi ellerimizi mi ovuşturacağız? Onu bilmiyorum. Sen birbirinin ellerini ovuştur Fahir, biz de kendi ellerimizi ovuşturalım. Herkes bakalım bulabilecek. Bir diyelim denir. Böyle yani konakta havayı veren odur. Yayınımızda hep bu ses olacak. Dinleyicilerimize onu şimdiden söyleyelim. Ondan sonra başka... Bir daha yapar mısınız? Ve herkes keten giyecek yarın. Muhakkak. Konak zaten konak bezi diye geçer keten için. Mesela bazı Amerikan bezi derler ya. Amerikan bezi, yelken bezi. Yelken bezi derler falan. Keten için de konak bezi derler. Tamam senin keten pantolonun var mı? Var. En az bir şeyin keten olsa yeter. Tabii var. Onun dışında başka ne yapabiliriz diye düşünüyorum. Güzel saçımızı falan bir tarayalım. Saçımızı tabii, bir sakal tıraşımızı olalım. Ya da böyle bir şey yapalım yani. Bir ben düzeltirim sadece canım. Üstleri falan. Ağzı şey olmuş tişört falan giyme. Belki pantolonunu keten giyeceksin Ege ama. Evet tamam. Böyle bazı tişörtlerin var senin böyle ağzı şey olmuş. Ağzı derken yakası. Yakası işte ağzı yüzü kaymış denir ya. Öyle bir şey yok. Yani böyle ya sıfır yaka giy ya da şık bir gömlek giy. O senin şey gömleğin var ya. Beyaz gömleğin. Onu giy. Keten pantolonun üstüne. Anladım ne demek istediğini. Keten üstüne beyaz. Ne demek istedim? Söylesene ben de çünkü farklı bir şey. Bir de keten şapkam var. Yarın özellikle onu takacağım. Aa, şapka keten şapka değil. Ya. Asır şapka. Şapka aslında. Ama dede olduğu için hazır şapka. Zaten bence o şeyi yakalarız. Hazır şapka mı? Ev yapımı mı şapka mı? Nasıl şapka diyorum ben size? Bunu yapalım. Fahir, senin arkadaş çevren geniş. Evet. Yarın bize kahyalık yapabilecek birisi var mı? Bir daha söyler misin? Kahyalık. Kahyalık yapacak birisi. Bizi getirecek. Sen şey diyeceksin. Kahyamız dışarıda bekliyor diyecek. Kahyamız dışarıda. Tamam, biz anladık iyi. Kahya yemediğini fark ettim bu arada. Kahya mı? Ha, kahya. İnce. Kahya bana çok rahatsız edici geliyor. Kahya demek daha hoşuma gidiyor. O senin dediğin Katya. O Kahya. O başka dizide vardı. O Katya olmadı. Kahyamız olacak. Tamam mı? O bizi götürecek. Tamam. Kahyamız dışarıda bekliyor diyeceksin. Kahya bir tane. Ne, kaç yaşlarında istiyorsunuz? Kahya biraz orta yaşlı. Mustafa abi getirir mi Kahya rolü için? Aa, tamam, çok ya, güzel olur. Nasıl canım, kaç 40 yaşında en güzel Kahya dediğin şey biraz olgunlaklı olur. Olgun döneminde olması lazım. Bütün kahyaları hatırla. Genç Kahya ne yapar? Bir oraya gider, bir buraya gider. Bankaya sen şey yatır dersin. Aa, gittim bile internet kafeye gittim ama. Bir, kim Kahya? Aklınızdaki Kahya. İşte Mustafa Kahya. Hayır ya. Bildiğimiz Türkse. Şeyin Züğürt Ağa'da Şener Şen'i en son terk eden bir adam var. O Kahyası. Kahyası mı? Kahyası. Doğru, evet. Kahyası. O değil mi? Hanımın çiftliğinde yine öyle kahyalar var. Hep orta yaşlı. Yani orta yaşlı değil, yani bir olgun oturakla öyle böyle gençten şey adamlar olmaz ki ya. Tamam. Sözü dinlenecek adam olması lazım. Tamam. Mustafa abi gelsin. Tamam, onu hallettik. Sizi kaçta alayım efendim diyecek. Hı-hı. Ben yüzümü nasıl boyayacağım? Ayakkabı boyasıyla. Yarın boyama. Yüzümü boyamaya gerek var mı? Var tabii canım. Var. Oraya girmen için, adaptasyonun için. Yok, ben giriyorum zaten şu anda da mesela şey yaptım Fahir. Şimdi Sedef Hanım'la deneme çekimleri sırasında. Öyle bir zorluk çekmedim de. Yani boyasam acaba konaktaki o konakta bizi karşılayacak olan mı? Deli gibi gitmeyelim öyle. Bir de o boyalar şey yapar. Ne boyasıyla boyayacaksın, o da var. Ben ayakkabı boyasını tavsiye ederim ama siyahsa. Ya. Seneler önce Arap boyası diye bir şey almıştım. Ya o. Hayır. Ne boyası. Ya da ayakkabı boyası. İki boya var. Yani ama ayakkabı boyası zor çıkıyor da. Arap boyası olabilir ya. Arap boyası. Vücudu da şey değil, organik bir de. O yüzden ay, herhalde tabii. Arap boyasıyla boyayalım. Arap boyasıyla boyayalım. Arap kabı boyasıyla. Veya şöyle yapalım. Bu aralar yaygın ya. İnsanlar hani bronzlaştırmak için bir şeyler kullanıyorlar. Evet. Durup dururken bronzlaştıran şey. Boya ile bronzlaşma var sen ya. O sarıyla şey gibi oluyorsun ondan. Onu bol sürsün. Olmaz onu. Oğlum, bol bulunca yüzüne bol bol sürsün. Onun koyuları var aslında Oktay. Ondan güzelsin. Ya o böyle. Olmaz. O bir şey durur. Ama tabii tam. Ben öyle bir boyayacağım ki. Siz Arap boyasının ne olduğunu anladınız mı? Hayır. Arap sabununu biliyoruz biz. İşte onun gibi. Yani aslında hiç alakası yoktu. Ama söylenişi falan aynı o. Arap sabunu gibi. Yani şöyle düşünün. Mesela ben Arap boyasıyla yüzümü ve kollarımın görünen yerlerini, çünkü kısa kollu bir şey giymeyi düşünüyorum yarın. Kısa kollu keten. Kısa kollu şeylerimi giyeceğim ya. Bu dirseklerin falan beni tanıyamayacaksınız. Yani ama sadece siyahi olduğum için, Arap olduğum için, Arap bacı olduğum için tanımak değil. Yani rengimden dolayı değil. Şeyi de değiştiriyor. Simayı değiştiren bir şey Arap boyası. Ama mesela ayakkabı boyası olsam mesela tip aynı kalıyor. Tip aynı kalır, renk gelir. Ama Arap boyası dediğim şey de o şeyi de alıyor değil mi? Anladım ben. Levent Kırca'nın kullandığı mı? Hayır, Arap işte o ayakkabı boyası kullanıyor Levent Kırca. Arap, ben biliyorum, Oktay'ın yurt dışından geliyor. Herhalde ikna olmuşsundur Ege. Özür dilerim sevgili dinleyiciler. Özür dilemek beni küçültmez, bilakis yüceltir. Yani ben onu kullanacağım. Onu tamam. Şimdiden söyleyeyim ama yarın kullanayım mı? Yoksa yarın kullanma. Sadece sen boyayı sesini getir duysunlar yanına. Da mesela şey mi yapayım? Yarın ben onu dışarı, Didem izin vermiyor onu dışarı çıkarmama benim. O zaman ilk gün sen söylersin. Parça, ya evde boyanacağım, geleceğim. Şey var mı? Kapalı kap var mı? Peynir kabı gibi falan bir şey. Onun içine bir parça. Valla dur bakayım Fahir. Bir düşüneyim bir saniye. Yok, peynir kabı yok. Küçük ama yoğurt poşede. Yoğurt koyduğumuz kap. Ha, yoğurt kabı olabilir. Yoğurt kabına bir yoğurt parça kabı. Getir. Yarın ben bu boyayla geleceğim efendim. Kendimi boyayıp diye. Zaten ona su katmıyor musun? Neye? Boyaya. Şeysiz mi kullanıyorsun? Hayır. Toz şeklinde zaten ya. Toz. Ha. Ama böyle o paket açıldığı zaman bitmesi lazım onun. Bitmek bozuluyor bilmiyor. Çünkü. Bir ay süresi var. Tam da bize yetecek kadar bir süre. Bozuluyor. Yani o toz Arap boyası. Bu arada dinleyicilerimiz ben muhakkak ki bilen vardır toz Arap boyasını. Sevgili dinleyiciler, yarın akşam 18 ile 20 arasında yine beraber ve solo sohbetlerde buluşacağız ama hatırlatalım, programımız boyunca pek çok kez hatırlattık ama yarın Ramazan başlıyor ve biz de Ramazan ayı boyunca Ankara Kent Radyosu olacak. Olarak 18'de Ankara Kent Radyosu olacak. O radyoyla beraber hamam önünde olacağız. 18'de 24 arasında hamam önünde Sanatçılar Sokağı'nda sizlerle birlikte olacağız. Konağımıza bekliyoruz sizi. Hem radyolarınızı açarak bizi evinize misafir edebilirsiniz veya Ramazan boyunca bizler sizi konağımıza misafir edebiliriz. Bunu hatırlatalım ve veda şarkımıza geçelim artık. Hoşçakalın. Look up, look down, all around inside. Radyo'da Ankara Radyosu sunar. Renkten, sözden, çizgiden, sesten. Radyo 1'de salı akşamları saat 21.05'te sizlerleyiz. Sanata dair her şey, olaylar, sanatçılar, birbirinden ilginç çalışmalar ve gökkuşağının eşsiz güzelliğini anımsatan yansımaları. Günümüzün yoğun temposu içinde bazen farkına bile varamadığımız, yaşantımızın vazgeçilmez parçası sanatın güzellikleri. Başlıyor. Sanatın sihirli dünyasına yolculuk başlıyor. Salı akşamları 21.05'te Radyo 1'de. Renkten, sözden, çizgiden, sesten programında buluşalım. TRT Eşsiz Arşivini sizlerle buluşturmaya devam ediyor. Tasavvufi türküler ve ilahilerin yer aldığı, alanında büyük bir boşluğu dolduracak bir yapım. Türk tasavvuf müziğinden seçmeler. TRT ve seçkin müzik marketlerde. TRT Ankara Radyosu FM 105.6 size kendinizi ve kendinizi anlatır. Bugün hayatımızda radyo var. Yarın yine olacak. Peki dünde ne vardı? Radyolarınızın dünü yeniden Ankara Radyosu'nda. Yıllar öncesinden radyomuzdan sohbetler, konserler, mizah söyleşileri yeniden sizlerle buluşuyor. Her salı Ankara Radyosu'nda saat 20'de. Efendim 26 dakika geride bıraktık. Merhaba diyoruz. Merhaba bütün Ankara'ya, bütün herkese. Sevgiler, saygılar. Ben Özkan Pekeser. Ben Deniz Kadri Kral. Nasılsın Kadri abi? Merhaba. İyidir. Güzel. Abi biliyorsun yarın... Ramazan başladığı zaman ben iyi oluyorum genelde. Gerçekten öyle. Yarından itibaren biliyorsun şey, Ramazan. Bugün biraz Ramazan konuşalım istedim. Hani bizi tanıyan çoğu insan Ramazan acaba nasıl konuşacaklar diye merak etmiş olabilir. Efendim biz... İçinde müzik var mı? Olmaz olur mu? Hem de nasıl müzikler var. Dinleyenler gerçekten çok beğenecekler. Eminim ben bundan. Ramazan da konuşuruz çünkü çok uzun yıllar çocukluğumuzdan itibaren Ankara'da birçok Ramazan'a tanık olduk değil mi? Şimdi ben hemen sana sorayım Kadri abi. 70'lere dön. Tekrar döneyim, zaten. Döneyim. Sen zaten orada yaşıyorsun ya da ben... Döneyim. Sizin ailede Ramazan nasıl? Hadi bir anlat. Sonra da ya, ben anlatayım. Ramazan benim için her şeyden önce bir ritüel demek. Bunu hep söylüyorum. Ramazan'ı Ramazan olarak kutlamanın keyfini ben her zaman yaşadım. Evet. Ailece